Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Op het partijcongres van de Republikeinen is bekendgemaakt wie de running mate wordt van Donald Trump in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het gaat om Vance. Dat is de senator namens Ohio en werkte in het leger als militair journalist. Als Trump de verkiezingen in november wint, dan wordt de 39-jarige Vance de Republikeinse vicepresident. Bij bijeenkomsten voor EU-ministers in Hongarije zijn voorlopig geen eurocommissarissen aanwezig. De Europese Commissie is boos dat de Hongaarse premier Orbán op een zelfverklaarde vredesmissie naar Rusland en China ging en daarmee de suggestie wekte dat hij namens de hele EU sprak. Door zware regenval zijn in het oosten van Afghanistan zeker 35 mensen om het leven gekomen. 200 anderen raakten gewond. De regen die gepaard ging met storm verwoestte huizen en gewassen. 5 gezinsleden kwamen om het leven toen het dak van hun huis instortte. 4 andere leden van het gezin raakten gewond. En 3 jaar na de dood van misdaadverslaggever Peter R. de Vries is in Amsterdam een monument voor hem onthuld. Het beeld bestaat uit 2 handen en staat op het Leidseplein, vlakbij de plek waar hij werd neergeschoten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we terugblikken op de afgelopen sportweek. Spanje maakte in de EK-finale de favoriete rol waar. We gaan het hebben over de mooie en minder mooie momenten van het toernooi. Verder blikken we terug op Wimbledon en het Pyrenee-weekend van de Tour, waarin Pogacar flink uitliep op Vingegaard. En dat doen we met oud-voetballer Bram van Polen, ESPN-analist Kees Kwakman en NOS-commentator Ragnar Niemeijer. Maar eerst even de vertrouwde woorden. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaats. Ja. Bram van Polen, leuk je weer te zien. Doe je dat nog wel een beetje, warming up? Weinig. Weinig, hè? Ja, weinig, ja, sorry. Voor het eerst in jaren geen voorbereiding bij PEC. Heerlijk. Ik wou net zeggen, bevalt het? Maar dat hoef ik niet eens te vragen. Ja, ik vond voorbereiding als voetballer echt verschrikkelijk ook altijd. Omdat je gewoon nergens naartoe werkt. Ja, je werkt uiteindelijk naar de start van de competitie. Maar er zit eigenlijk geen druk op. Dus ik was er altijd wel klaar mee. En ik heb van de week die jongens een keer zien trainen, maar ik had echt geen seconde dat ik echt bij ze op het veld wou staan. Dus ik ben er heel blij mee. Jouw moment. Je wilde dit horen. Oh man, you hate to see that. Really. Ja, die moet je even toelichten. Ja, dat was het moment dat Messi geblesseerd eraf ging. Ja, en bij de Copa America. Bij de Copa America. En je proefde aan bepaalde dingen, hoe de mensen gingen staan. En daar kreeg een soort van staande ovatie. En ik had echt zoiets van, zou dit dan het einde van Messi voor de nationale elftal zijn? Dus ik proef dat. Ik weet niet of je dat zo hebt ervaren, Kees. Maar nee, je hebt het gekeken ook. Nee, ik heb het later delen gezien. Maar ik had dat wel. In de nacht, lekker. Ja, ik weet niet. Ik had dat gevoel daar een beetje bij. Dus zelf? Misschien had hij dat gevoel wel. Omdat hij meteen ook in huilen uitbarstte. Ja, daarom. Dat zie je niet zo vaak bij hem. Nee, dus ik had zoiets van, zou dit dan de laatste geweest zijn? Dus ik vond het wel ergens een memorabel. Raakte jou dat dan ook? Of nee, dat niet. Oh, meer een memorabel momentje. Kan het later gaan worden, denk ik. Kan dit voetballen nog gaan? Nog 2 jaar tot aan dat WK in Amerika, Mexico en Canada? Ja. Ja? Ja, denk ik wel, ja. Nou, we gaan het zien. Dan is toch de Copa Amerika met hem. Ja. Dus, zeker. Kees, dit was jouw moment. Ja, het is nog helemaal geen wedstrijd. Het is Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz. 6-2, 2-1, een breekvoorsprong op Novak Djokovic. Die liet zichzelf lijkt. Zelfs in de spelersbox. Zijn vrouw lichtelijk paniekerig. De kinderen Stefan en Tara van Djokovic zijn uit de box gestuurd. Er is overleg met de fysio's. Ze staat op, ze moedigt hem aan. Want Djokovic wordt helemaal weggespeeld op dit moment. Ja, dit is natuurlijk de Wimbledon finale van gisteren. Ja. Straks gaan we het er uitgebreid over hebben. Dus laten we het nu nog kort houden. Maar was je verbaasd eigenlijk bij hoe Djokovic werd weggespeeld? Ja, ik vond het ook zonde, want het was een geweldige sportdag gisteren. Met natuurlijk de EK-finale in het vooruitschiet. En ik had de Tour aan en ik had daarnaast de Wimbledon-finale aan. Maar het was eentonig. En dat had ik niet verwacht, want Alcaraz had toch wel wat moeite dit toernooi. Zeker in het begin van wedstrijden. Maar hij was vanaf de eerste slag was hij bovenliggend. En Djokovic was zichzelf niet, zoals Marcella terecht zegt. Dus jammer, maar aan de andere kant, de wisseling van de wacht komt eraan. Gaan we het straks uitgebreider over hebben, inderdaad. Of dit, Messi die misschien zijn laatste zou hebben of niet. En hier kun je ook afvragen wat Djokovic nog waard is. Hoeveel waard hij al is geweest, hè, voor de duidelijkheid. Ragnar is ook hier, Ragnar Niemeijer, terug uit Duitsland. Ja. Fijn dat je er bent. Dank je. Jou viel dit op. NEC-NSF heeft natuurlijk belachelijke kwalificatieprocedures weer opgesteld voor het Nederlands golf. Omdat ze er vrij weinig verstand van hebben. En daar hebben wij mee te maken als speler. Dus daar ben ik het niet mee eens. Ja, dat was nogal een verhaal. Hè? Joost Luiten hoorden we hier, de golfer. was veel in het nieuws afgelopen week. Weken. Eerst mocht hij niet, ja. Toen won hij een rechtszaak. Mocht hij wel, nu gaat hij toch niet. Ja, ik heb ook nog berichten gezien dat hij op de reservelijst staat om toch te mogen golven straks op de Golf Nationaal in Parijs. Dat is een beetje onduidelijk. Oorspronkelijk is er gezegd, nee, niet op de reservelijst. Dat ook niet, maar ik heb ook wel weer wat berichten ontvangen dat het wel zo is. Gaat het om de Olympische Spelen? Ja, het gaat om de Olympische Spelen, deelname daar. Het is bij de NGF een ongelofelijke chaos eigenlijk al een tijd lang. Het begon met alle onduidelijkheid rond de bondscoach Maarten Lefebvre. Ongepast gedrag, die is uiteindelijk buiten de deur gezet, contract werd niet verlengd. Financiële verhalen met heel veel vraagtekens. Follow the Money heeft daarover geschreven. Ik ben daar zelf ook mee bezig geweest. Daar is daar geld verdwenen. Zonder bonnetjes veel geld. En het Olympische verhaal ook weer. Het is een ongelofelijke chaos. En iedereen blijft daar zitten. Dan is er een ledenvergadering. Dan wordt er 5 keer sorry gezegd. Ja, en no further questions, maar goed, dan is het klaar. Voor Luiten betekent het, eerst, hij zou niet voldoen aan de kwalificaties. Heeft hij aangevochten bij de rechter tegen de Landelijke Bond, dus tegen de NSF. Nou, kreeg hij te horen van de rechter, je hebt gelijk. Ze zouden hem alsnog aanmelden. En dan is uiteindelijk dat er bij de Olympische Spelen wordt gezegd, ja, jouw plek is al ingenomen door iemand anders. Dus eentje meer, dat gaat niet meer. Het heeft allemaal te lang geduurd. Nou ja, goed, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Als je jarenlang communiceert dat er 60 plekken zijn, dan moet je niet 2 weken van tevoren zeggen, ik ben nummer 61. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. 60 of 61 achter. Ja, maar het gaat erom natuurlijk, hè, en dat moet eigenlijk nog eens een keer uitgezocht worden, zeg ik even in mijn rol als golfverslaggever voor deze omroep. Wie is hier nou de mist ingegaan? Is dat het NOC, die er volgens Luiten niks van begrijpen? Is het de bond geweest die niet voor die spelers is gaan staan? Of hebben die spelers misschien ook over zich heen laten lopen en hadden die ook eens wat eerder hun vinger moeten opsteken, met de aantekening dat Luiten op de dag af een jaar geleden in een interview tegen de NOS zei, ze snappen er geen zak van. Dus ja, die was er wel op tijd bij. Ja, goed. Na 51 wedstrijden, 117 doelpunten en 4 weken voetbal zit het Europees kampioenschap erop. Gisteren zorgden Engeland en Spanje in de finale voor het sluitstuk. One last time under the sun. There is no more time. Saka, final. No. Campeone! Oh. España's campeona. España's campeona de la Eurocopa. Spanje kroonde zich dus als Europees kampioen na een 2-1 overwinning gisteravond in Berlijn op Engeland. En er is veel gebeurd de afgelopen maand, dus als we alles willen bespreken, dan moeten we nou eens even gaan bellen met het oog of we wat extra zendtijd kunnen inkopen. Gaan we niet doen, ik niet in ieder geval. En daarom gaan we nabeschouwen aan de hand van een aantal stellingen en vragen. Spanje is de verdiende kampioen. Nou, Bram van Polen? Jazeker, ja. Gelukkig ook wel. Is het daar iemand mee oneens? Nee, hoewel ik wel moet zeggen dat ik ook wel een beetje vatbaar ben. We gingen vroeger altijd naar Engeland op vakantie. Ik vind het een heerlijk land. Heerlijke mensen over het algemeen. Ja, je gunt die Engelsen ook wel een keer na 66 en 58 jaar krabben. Weer eens een keer een titel. Hè? Maar goed, op basis van... Zelfs met hoe ze hebben gespeeld? Nee, dat wou ik erbij zeggen. Dat maakt het anders. Maar dat verlangen en de uitspraken die ze zo dramatisch kunnen doen. Hè? Ik bedoel, alles willen geven. Kane die één titel wil. En dan een half uur voor tijd gewisseld worden. Ja, Kane, ik zat zelf af te vragen. Heb ik ooit een land gezien dat meer verdiende om kampioen te worden dan Spanje op dit EK? Nou, niet. Omdat, maar dat komt met name ook door de andere landen. Want Spanje is eigenlijk de enige dominante ploeg geweest. Meest dominante land. En als je ook kijkt naar alle andere... Nou ja, Duitsland ook, maar dat werd eigenlijk ook al minder naarmate het toernooi vorderde. Die hebben een beste wedstrijd, was natuurlijk in Schotland de eerste. En dat laatste kwartier tegen de Spanje, toen ze echt moesten. Ja. Maar dat werd eigenlijk ook al minder. Ja, en voor de rest, al de toplanden, gaan ze maar af. Hebben totaal niet dominant en goed gespeeld. Dus Spanje bleef eigenlijk over. En hoefde dat ook niet eens de hele wedstrijd te doen. Want ook gisteren was er een fase dat ook Spanje niet top was. De eerste helft was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Tegen Frankrijk zakte ze op een gegeven moment een beetje terug. Ja. Maar uiteindelijk is het dan toch het voetbal wat gewonnen heeft. En daar ben ik ook wel blij om, ja. Dat was ook, Bram, waarom jij zei van, het is maar goed ook. Ja, nou ja je bent dus ook bang voor dat zo'n Engeland en een Frankrijk, bijna met het antivoetbal wat ze doen, dat die uiteindelijk kampioen, dat weer beloond gaat worden. En nu wordt dat voetbal gewoon weer een beetje beloond. Dus ja, ik hoop dan altijd maar dat andere landen dat ook zien en dat het op die manier ook kan en dat ze dat een beetje op gaan pakken. Ja, dat niet andere landen anders zouden hebben gedacht, ben een beetje hangen. Nee, daar ben je dan wel een beetje bang voor. Ja, precies. Ja. Nou, dat is in ieder geval niet gebeurd. Dit cijfer geef ik het Europees kampioenschap als het gaat om amusementswaarde. Kees? 6,5. 6,5. Ja, de groepsfase was echt wel een bijna een 8, zou ik bijna zeggen. Zeker de eerste twee rondes. En waar zat dat vooral in? Nou ja, in dat iedereen ook wel een beetje vrij speelde. Mm-hmm. En zeker ook de kleinere landen. Ja, hebben me toch wel verrast. Ja. Hè? Met Georgië en Turkije en Zwitserland. Albanië ook wel. Ja, weet je, dat was echt wel Oostenrijk. Dus echt wel landen die ook gewoon ervoor gingen. Ja, dan zie je zo'n derde poolwedstrijd, zag je al van nou... Hier en daar wordt er al een remisietje gespeeld. Omdat er natuurlijk de derde ook nog doorging van de pool. Ja, en in de knock-out fase was het helaas lang niet altijd even leuk. Ja, dus als jij de poolfase een 8 had, dan was de knock-out fase een onvoldoende. Als je op 6,5 uitkomt. Ja, dat vond ik uiteindelijk wel. Ja, de spanning vergoedt een hoop. Maar het echte leuke, aanvallende, frisse voetbal hebben we in de knock-out fase niet echt heel erg gezien, toch? Nee. Ragnar, jij was bij die wedstrijd Albanië, toch? Ja, die eerste wedstrijd. Italianen. Ja, precies. Ja, dat was wel een belevenis hoor, want... Ik was daar wel een paar dagen van tevoren in Dortmund. En die stad werd echt rood gekleurd overgenomen door alleen maar Albaniërs met vlaggen en geweldige sfeer. En dan vervolgens komt die wedstrijd. Ja, en dan denk je toch, God, Italië is misschien niet in topvorm. En die gaan die titel misschien niet prolongeren. Maar je mag toch wel wat verwachten. En dan staat het met het snelste EK-doelpunt ooit na 28, 29 seconden 1-0. Hoe denk je dat dat voor die Albaniërs... Ja, ik zei toen ook al Albaniërs. Het is vooral Albanese. Het mag allebei, geloof ik. Maar hoe denk je dat dat binnenkomt? Weet je, op je tweede EK tegen de Europese... Ja, en vervolgens verliezen ze hem natuurlijk. Dat was heerlijk. Ja, maar als je dan even uitzoomt, wat is het totale cijfer? Ja, wat Kees zegt is natuurlijk de algemene opinie wel. Weet je wel, daar zat een soort van jeugdig enthousiasme in. Hè? Een soort van, we gaan gewoon lekker voetballen en we gaan wel zien. En iedereen heeft er zin in. En daarna, ja goed, daarna daar staat je minder van bij wijze van spreken. Weet je wel, gek genoeg. Hij heeft minder indruk gemaakt. Ja, hij heeft minder indruk gemaakt. Er zijn ook opvallend, of tenminste als je het vergelijkt met andere EK's... 117 goals, het hele EK. Dat is relatief weinig. Vorige EK 142. Ja, maar voor mijn gevoel ging het in het begin. We begonnen zo lekker met 5-1. Ja, die eerste poolwedstrijden, toch? De eerste poolwedstrijden hebben we veel meer gescoord. Maar dat komt denk ik toch vooral dat de grote landen... gewoon te weinig impact hebben gemaakt. Want die moeten het uiteindelijk gaan doen in de knock-out fase natuurlijk. Ja, en daar die zijn eigenlijk allemaal achtergebleven. Ja, en toch ook dat defensieve spel. Want wat je ook... Het is leuk natuurlijk Bart die alle data bij ons erbij houdt. En die zei ook van er zijn relatief weinig echte lekkere dribbles gemaakt. Omdat het veel landen zo defensief eigenlijk zijn ingesteld. En dat tactisch gezien ook gewoon goed doen. dat maakt het gewoon, ja, als je het dan hebt over amusementswaarde, die fun factor, zou ik maar zeggen, die is minder dan. Ja, en ze spelen steeds meer vanuit de nul. Ja, zo'n Southgate die had ook volgens mij het laten analyseren dat wil je uiteindelijk prijzen pakken, dat je vanaf de nul moet starten. Ja, die hele voetbalgedachte is natuurlijk iets wat wij met z'n allen niet willen zien. Nee. Kun je het ploegen kwalijk nemen? Dat het dus een wat saaier toernooi wordt, maar goed, ze gaan voor het resultaat. Nou ja, ik vraag me vooral af, en het is toch een beetje voor jullie, hè, de profs geweest. Je gaat toch als trainer uit van de kracht van de spelers die je hebt. En als je hele goede spelers hebt, dan kun je die toch bijna niet anders opstellen dan in hun kracht. Er zijn zoveel miljoen bondscoaches, jij mag het doen. En dan Southgate, die doet het dan niet of zo. Dat is toch onvoorstelbaar? Nou, niet alleen Southgate. Nee, ik denk dat, dat wij ons eigen bondscoach er ook een handje van heeft. Ja, okay. En wat denk je van Deschamps? En dat vooral, als je ziet tegen wie Engeland dit toernooi heeft gespeeld. Ja, dan, en als je dan ziet hoe ze voor de dag zijn gekomen. Kijk, dat ze tegen Spanje zeggen, we maken de ruimtes klein. En geven Williams dubbele dekking. En natuurlijk, dat is allemaal te begrijpen. Maar eigenlijk in al die wedstrijden ervoor, op de eerste helft tegen Nederland na... Ja, hebben ze niks laten zien zonder een enkele... Maar Gareth Southgate die denkt, ik wil kosten wat het kost Europees kampioen worden. Wat jullie ervan vinden in Nederland en in Zweden, het kan mij verrotten. Ja, dat is dan in Engeland. Heeft hij dan een punt of niet? Ja, dat is dus een beetje de afweging die je van tevoren ook wel moet maken. Ja, ook de kans dat hij het op die manier haalt is ook blijkbaar ook al relatief klein. Ja, ik denk als je met zulke spelers, als je die voorhoede van een Engeland ziet, los van de andere spelers, ja, dat... Daar moet je toch veel aanvallend mee gaan spelen. Maar kunnen jullie dan eens vertellen hoe je dat... Want dat vraag ik me dan af als speler. Tuurlijk heb je coach die geeft aan van dit wordt de tactiek. Dit is hoe we gaan spelen. Maar als je daarin enorm beknot wordt in wat je eigenlijk wil doen. En waar je goed in bent. Ja. En waar je goed in bent. Ja, sta je daar dan tegenop? Of hoe gaat dat normaal? Wordt daar wel een gesprek over gevoerd? Of is het gewoon, nou ja, dit is hoe de coach het wil. Dus dat moeten we dan maar doen. Zeker gesprek over gevoerd. Ja, als dat op een gegeven moment dingen niet werken... of jongens voelen zich er helemaal niet goed bij... dan doen ze dat gewoon niet. Ja. Maar ik zit ook wel eens te denken of dat... Het lijkt soms ook wel eens alsof sommige spelers helemaal afgemat aan zo'n toernooi beginnen. En dat ze dan maar, weet je, dan maar eerst vanuit de nul gaan spelen. Dat kost ons wat minder kracht voor je gevoel dan. Lang seizoen gehad. Ja, ik denk ook niet dat altijd meewerkt. Mm. En één ding dan even nog, hè? Terug. Even handen af. Ragnar. Mag je het nou nog omdraaien? Dat hij haalt twee keer een EK-finale. Ik bedoel, er is geen trainer die daar op dat EK loopt, even los van Deschamps, die dat voor elkaar bokst. Is het dan allemaal niks? Nee, ja, het is wel... resultaatgericht voetbal. Ja. En dat haalt hij. En dat geldt ook voor Deschamps. Maar de vorige keer was het wel swingender. In 2021, toch? Jawel, wel iets. Ja, ja. Ook kon ook niet heel veel erger, hoor. Nee. Ragnar, klaar voor? Ja. Dit was de beste speler van het toernooi. Mag hij ook beginnen? Ja, dat vind ik ook. Rodri mag je niet noemen, want die is door de UEFA al gekozen. Wat vond jij een pareltje? Ja, nou ja, ik denk dan toch wel dat je nieuwe spelers aan het werk hebt gezien. Hè. Dit is wel echt de doorbraak geweest van Jamal. Daar is een ster opgestaan die natuurlijk wij wel kennen, omdat we Barcelona af en toe wel eens een keer zien spelen. Maar ook Williams, wat onbekender, hè, van Club Atletiek natuurlijk. Misschien gaat hij ook wel naar Barcelona. Dat zijn natuurlijk wel de spelers die echt hier voor het voetlicht zijn gekomen. Ja, en volgens mij is hij ook talent van het toernooi. Hè, ja. Voor de wedstrijd al, daar is hij toe uitgeroepen. Jamal. Ja, en dat is natuurlijk toch wel een eye-catcher, hoewel ook, het kan allemaal beter, het kan allemaal goed. Hè. De Turkije heeft ook mooie spelers, jonge aanvallers en zo. Maar ja, en ik vind ook wel echt, en dat is geen speler van toernooi, maar ik vind dat Jordi Schouten ook echt, Jerry Schouten, geweldig toernooi gespeeld heeft. Zeker. Eens. Ja. Kees, heb jij nog een verrassende naam die jou... Ja, het zegt genoeg dat we eigenlijk tot geen één aanvaller eigenlijk komen op Williams en Jamal na. Mm-hmm. Waarbij je kan zeggen van, nou, die maken misschien een kans. Maar voor de rest kom je niet bij een aanvaller uit dit EK. Ja, ik vond die Fabian Ruiz ook fantastisch bij Spanje, naast Rodri. Dat was echt, die heeft een geweldig toernooi gespeeld. Mooi links. Eigenlijk opvallend veel Spanjaarden nou naar boven. Hè? Ja, maar ja, dat is ook logisch. Ja. Dus dat is normaal. In linkshalf, mijn oude positie. Dus dat vind ik heel mooi om naar te kijken hoe zo'n speler dan fungeert in dat elftal en zo weinig verkeer doet. Ja, dat is... terwijl hij bij PSG een beetje ondersneeuwt eigenlijk tussen... Hij staat hier voor Mbappé, nou is het hier Mbappé bal inleveren. Wat ook best logisch is, hoor. Maar je ziet toch dat zo'n jongen fantastisch kan voetballen. Dat is leuk om te zien. Een Musiala, de andere Jamal die meedeed, die was de eerste wedstrijd natuurlijk van Duitsland. Ook heel verrassend. Ja, heb je meer van dat soort jonge spelers die eigenlijk best wel vrij aan het voetballen waren? Die gewoon... Ja, ik was ook wel blij met hem, want ik had hem in Scorito. Dus dat levert mij een hoop punten elke keer. Ja. En die stond als middenveld, dus die pakte een hoop puntjes in het begin. Dus nee, die hebben een beetje dat vrijblijvende nog. Van dat ze continu die acties aan blijven gaan. En ja, dat is wel heel fijn om naar te kijken, hoor. Ja. Kom je toch ook weer op die bondscoach? Ik begreep dat Lovente dat die ook wel heeft gezegd van ga doen. Ga genieten bij ja, maar dan komen die jongens in hun kracht. Ja, en dat is een beetje met de buitenspelers van Spanje inderdaad. En zo'n Musiala ook. Ja, die had een hele vrije rol. Die kwam eigenlijk overal op het veld. Ja, en dat komen dan zulke talenten, die komen dan echt een beetje tot wasdom. Ja, dat was mooi om te zien. Deze speler viel me het meest tegen. Bram. Ja, ik had er eigenlijk wel twee. Nee, één. Mag je mag er twee, tuurlijk. Ja, ik vond Mbappé echt wel... En dat zal echt wel te maken hebben gehad met zijn gebroken neus. Maar die liet het natuurlijk echt wel op bepaalde momenten ook echt wel afweten. En ik had ook wel Ronaldo. Dat is waarschijnlijk heel gevaarlijk altijd om te zeggen. Maar ik kan me dan echt continu wel blijven ergeren dat hij achter die vrije trappen blijft staan. Op een gegeven moment moet je dat ook wel een soort van aanvoelen. En ik denk dat je dan ook een soort van groot leider in je elftal kunt zijn door die bal aan een ander te geven. Ja. Dat je dat ook aanvoelt. Dus ik wou hem er straks ook even een keertje ingooien. Maar wanneer ben je dan... moet je dat zelf aanvoelen dat je dat op een gegeven moment dat het mooi geweest is? Ik vond hem echt, als je dat met een paar jaar geleden... vond ik hem echt geen schim meer. Nee, maar het was inderdaad... ik weet even niet meer welke wedstrijd het was... maar er waren achter elkaar vrije trappen. En ik weet dat wij hier ook met z'n allen in de studio zaten. Echt, is er nou niemand die durft te zeggen van... joh, alles leuk en aardig, maar even opzij. Hij is de grote baas daar. Ja. Ja. En dan speelt hij hem een keer af. Weet je, de voorzet die hij gaf, waardoor... wie was het? Een teamgenoot in ieder geval makkelijk kon scoren. En toen werd hij er helemaal in geprezen dat hij zo onzelfzuchtig was. Maar is dat dan onvermogen eigenlijk gewoon geweest ook van hem? Hoe kijk je daarnaar? Vermogen weet ik niet, maar dat hij misschien niet... misschien kon hij het gewoon fysiek niet helemaal meer aan, zoals wat hij eerder wel altijd kon. Dus zo vond hem af en toe, dat hij wachtte echt op zijn moment en dat heeft hij echt wel vaker gehad. Om, ik weet niet, ik miste een bepaalde scherp daar ook wel, een bepaalde aannames voor de goal die dan misging. Het was allemaal net niet. Kan het, Kees, dat je zo iemand dan dat je bij wijze van spreken zou zeggen van even niet die vrije trappen niet nemen, maar misschien zelfs een keer niet opstellen? Want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een hele groepsdynamiek ook te maken. Ja, met name die derde wedstrijd was het natuurlijk onbegrijpelijk dat die speelde tegen Georgië. Waren ze al gespeeld? Een heel nieuw elftal op eentje na. Dat was Ronaldo. Ja. En je hebt ook met een tweede spits te maken, die Gonzalo Ramos, die daar ook zit en die het vorige WK nog een hat-trick maakte. En toen misschien al een beetje het idee had van, ik word misschien wel de nieuwe spits en ik moet klaarstaan om Ronaldo te vervangen. En dan ben je 2 jaar later op een EK en dan mag je 20 minuten meedoen met het B-team tegen Georgië. Ja, dan moet zo'n jongen zich natuurlijk ook wel dramatisch voelen. Zeker als je kijkt naar dat de eerste spits niet echt rendeert. Nee. Ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Hij heeft gezegd dat hij het EK niet meer gaat spelen. Maar het WK, ik sluit het niet uit hoor dat hij hier nog bij is. Zou je hem meenemen als bondscoach? In een andere rol. Assistentcoach. Goed, of een soort pinchitter assistentcoach. Kijk, hij zal ook wel een bepaalde rol in dat bij dat elftal natuurlijk heb ik. Als hij gewisseld is, zie je hem ook wel eens langs de kant staan en roepen en schreeuwen. Dus, dat hij het accepteren, zo'n rol, denk je? Dat is de vraag. Ja, dat zal toch ondertussen wel als je 39 bent. Hij is wanneer dan was dat nou? Het was toch een aantal jaar geleden dat überhaupt de vraag was of hij geselecteerd zou worden? Dat was ook zo'n... was het bij het WK of het EK? Als je meeneemt, moet je hem ook opstellen. Je kunt het niet maken om hem dan niet in de basis te zeggen. Nee, hij is een hele gevaarlijke, denk ik, om op de bank te zetten. Toch? Ja. Qua sfeer en dynamiek in een team. Nou ja, tussen wat je van de buitenkant, hoe je naar hem kijkt. Maar dat is wel... Ik denk dat de enige manier is hoe hij nog van waarde kan zijn voor Portugal over 2 jaar met een WK. Als hij dat ook accepteert. Ik ben nog heel even benieuwd naar andere tegenvallers die jullie hebben opgeschreven. Ja, ik heb het natuurlijk al een beetje gezegd. Hè. Kane viel me echt wel tegen. Hè. Ik bedoel, 100 miljoen Bayern München. Dat was niet fit hoor. Maar goed, dan val je dus tegen. Ja, weet je wel, dat heeft wel zijn redenen. Dat klopt. Ik weet het niet, je mag het volgens mij niet echt zeggen, maar Depay heeft natuurlijk ook een heel teleurstellend toernooi eigenlijk gespeeld, toch? Als je het afzet tegen echte doelpuntenmakers en echt mensen die behalve met de mond ook met de daden het elftal trekken. Ja, volgens mij viel dat allemaal in de statistieken op, viel hij wel op, omdat hij redelijk veel aanvallen en die haarband viel ook op. En weet je, een nieuwe tekst viel ook allemaal op. Maar hij moet die bal in het doel schieten, man. Goeie vergelijking dit. Weet je? Misschien dat het wel zou werken met die Weghorst en die Depay samen. Ik weet ook niet, maar ik kan het niet zeggen dat die man een geweldig toernooi heeft gehad. Helemaal niet. Had je hoge verwachtingen, Fab? Nee, ook niet zo. Nee, want het is natuurlijk een speler die ook bij... Het is wel een bankzitter van Atletico Madrid. Ja. Weet je wel, we verwachten wel eens een keer dat soort spelers dan opeens internationale sterren zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Kees, nog één toevoeging? Ja, ik heb de Franse aanvallers ook. Dus Mbappé, maar ook Dembele. Daar heb ik me weer geweldig over opgewonden van alle kanten. Dat hij weer bal over de achterlijn liep en dat soort dingen. En ook die Thuram en zelfs Griezmann. Griezmann, ja. Toch wel even mijn favoriet. Maar dat komt echt door die bondscoach. Die zitten hem op een gegeven moment rechts buiten ook. Die Deschamps moet weg, maar helaas, hij blijft. Duitsland was het ideale land om dit EK te organiseren. Nou, Ragnar, dan moeten we van jou vragen, want jij bent er veel geweest. Topland. Hoe was het? Nou ja, het was wel volgens mij een succes, een heel groot succes. En volgens mij is er ook heel weinig ellende geweest. Hè? Terwijl van tevoren natuurlijk werd gezegd, het ligt centraal in Europa. Iedereen kan daar naartoe en je weet niet wat voor wilde hordes je allemaal gaat binnenkrijgen. Dat is echt heel erg meegevallen volgens mij. Er is echt heel weinig gebeurd. Een paar mensen op het veld. Dat mag in Nederland toch? Schot van tevoren. Ja, ik zat echt aan supportersgeweld te denken, maar hier heb je wel een punt, dat is waar. Nee, maar dat was niet het. Nee. Dat bleef altijd wel. Ja, alleen die stewards die hebben de 3 tackles eruit gegooid. Ja, die hebben er een stuk of 3 gezien. Er zijn natuurlijk nog wat dingen geweest die de woonkamer niet gehaald hebben. Misschien later of zo, maar niet. Maar er was een goede sfeer, een goede organisatie. Dat kun je natuurlijk aan die Duitsers overlaten. Er is ongelooflijk veel aandacht voor toernooien. Op elk radiostation, elk uur zat er in het nieuwsbulletin een bericht over het EK. Ja. Het kon niet zo klein mogelijk. Wat het ook was, het ging in ieder geval. Het werd steeds meegenomen. Alles vol ook volgens mij. Morgen gaat Duitsland beginnen aan de voorbereiding op het duel van woensdag tegen weet ik veel wie, weet je wel. Als er maar gewoon over de Europameisterschaft werd gesproken. Dus eigenlijk zou je het elke keer wel in Duitsland kunnen houden. Dus voor iedereen goed aan te rijden. Alleen, maar merk je, leeft het dan ook? Want het is fantastisch georganiseerd. Ja. En de media doen er veel aan. Maar voelde je dat ook? Elke Duitser die had zijn vlag van het raam aan. Ik heb daar echt wel lol in. Ja. En ook in 2006 met dat WK, daar ben ik ook geweest. En ja, er zit een stukje Wiedergutmachung in. Hè. Je merkt dat ze het fijn vinden als ze er positief op staan, als het een positieve uitstraling heeft. Dat heeft echt nog wel te maken met het verleden. Maar eigenlijk zou je het daar met al die stadions. Er gingen met het vervoer wel wat mis, maar eigenlijk altijd gewoon in Duitsland moeten houden. Bram, eens? Ja, vind het wel een mooi betoog zo. Ja. Kan me daar eigenlijk wel op aansluiten. Ja, dat staat dan vast. Maar jij bent niet naar wedstrijden geweest, zie. Ik in Duitsland? Nee. Nee, ik ben eerst zelf op vakantie geweest. En ik had de eerste wedstrijd Albanië-Italië, keek ik in Italië. Dus dat was best wel leuk om dat meteen na 30 seconden... Dat dan? Ja, dat was heel grappig, want dat volkslied is natuurlijk echt iets heel unieks daar. Ze zijn echt wel imposant. En ik stond voor een groot scherm. En dat waren 4 kinderen met hun vader. En die vader begon meteen op te staan tijdens dat volkslied. Met zijn zoontje van, denk een jaartje of 10, die bleef staan. Of die bleef zitten. Maar die kreeg meteen een tik voor zijn haar. Ze zeggen deze pats. En hij ging meteen zo staan en zingen. Maar dus dat was, ik vond het zoiets moois om te zien. Maar maakt het uit, Kees, waar het wordt georganiseerd? Als jij voetbal op tv kijkt, denk je dan, oh, wat leuk dat het in dit gastland is? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Nou, uiteindelijk niet op het moment. Maar ik denk wel dat je een bepaalde sfeer proef je ook wel als je voetbal kijkt. Hè? Sowieso in Qatar merkte je toch ook wel dat het net wat anders was. Ook de stadions niet allemaal vol, volgens mij. In Zuid-Afrika hebben we die vuvuzela's gehad. Dat was ook een ellende. Dus, maar ik denk dat het vooral voor degene is die er moeten werken en er moeten spelen. En voor de toeschouwers. Dat het belangrijkste is dat het allemaal goed is. En voor de tv-kijker, ja, een groen veld en 2 doelen, dan kom je in heel eind, ja, toch? Wij gaan straks verder praten. We hebben nog een uur te gaan natuurlijk in de Sportforum. Richten we onder meer de blik op Oranje, maar ook Wimbledon en de Tour. Tot zo. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernazi. Een supernazi? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oommatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oommatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft haar vader altijd geheim gehouden. KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Neleman wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op neleman.org. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het partijcongres van de Republikeinen is Donald Trump officieel aangewezen als presidentskandidaat. Via zijn eigen sociale mediaplatform maakte Trump bekend dat James David Vance zijn running mate wordt. De 39-jarige Vance is senator in Ohio en werkt in het leger als militair journalist. Als Trump de Amerikaanse verkiezingen in november wint, wordt Vance waarschijnlijk de vicepresident. Bij bijeenkomsten voor EU-ministers in Hongarije zijn voorlopig geen eurocommissarissen aanwezig. De Europese Commissie is boos dat de Hongaarse premier Orbán op een zelfverklaarde vredesmissie naar Rusland en China ging en daarmee de suggestie wekte dat hij namens de hele EU sprak. Hongarije is sinds 1 juli een half jaar lang voorzitter van de EU. Volgens Oekraïne is vandaag het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het Oekraïense leger valt het bezette Schiereiland vrijwel dagelijks aan. Daarbij is grote schade aangericht aan de Russische zeevloot. Op satellietfoto's van gisteren zijn nog zeker 5 schepen te zien. Volgens de Oekraïense marine zijn die vandaag vertrokken. In IJmuiden komt er na 6 maanden een eind aan de maatregelen tegen drugsgeweld. Het extra cameratoezicht is opgeheven en binnenkort is het ook geen veiligheidsrisicogebied meer. De politie kan er niet meer preventief fouilleren. Volgens de burgemeester van de plaats is het nog altijd onrustig in de IJmuidense drugswereld, maar is dat niet genoeg om de maatregelen in stand te houden? De maatregelen werden in januari ingevoerd vanwege toegenomen drugsgeweld. In de maanden daarvoor waren er tientallen incidenten met vuurwapens of explosieven. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het koelt af tot 16 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. En met een stevige zuidwestenwind wordt het dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we dit uur de EK-prestaties van Oranje bespreken. We zoeken antwoord op de vraag of de Tour al beslist is na die dubbelslag van Pogacar in de Pyreneeën. En of het tijdperk Djokovic voorbij is na zijn kansloze nederlaag in de Wimbledon-finale. Verder blikken we vooruit op de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Noorwegen. Maar eerst bespreken we het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Europese kampioenen voetbal worden op dit moment gehuldigd in de binnenstad van Madrid. De Spanjaarden, die gisteren in de finale dus van Engeland wonnen, zijn eerder op de avond al op bezoek geweest bij de Spaanse koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Jeroen Zoet keert terug in de Eredivisie. De oudkeeper van PSV is door AZ gestrikt als nieuwe tweede doelman achter de jonge Owusu. Oduro. En dan nog een rentree van Bertrand Traoré. Die speelt de komende twee seizoenen weer bij Ajax. De aanvaller komt transfervrij over van Villarreal. Hij scoorde in zijn eerste periode bij Ajax 13 doelpunten in slechts één seizoen. De Nederlandse softbalvrouwen zijn goed begonnen aan het WK in Italië. Oranje won zijn eerste wedstrijd met 3-1 van Puerto Rico. Dan Maxime van Gils heeft de Tour de France verlaten. De Belg van Lotto Destiny is jawel positief getest op corona. En Jesper de Jong debuteert in de Nederlandse Davis Cup selectie. Ook Griekspoor van de Zandschulp en Koolhof zijn opgeroepen door bondscoach Paul Haarhuis. Nederland speelt in september in de groepsfase tegen Brazilië, België en topland Italië. Thomas Müller heeft zijn laatste wedstrijd voor Duitsland gespeeld. Voetballer van 34 stopt als international van die Mannschaft. De verloren kwartfinale van Spanje was dus zijn afscheidsduel. Müller scoorde in 131 wedstrijden 45 keer. Bij ons aan tafel nog altijd oud-voetballer Bram van Polen, ESPN-analist Kees Kwakman en NOS-commentator Ragnar Niemeyer. We hebben het EK al vrij uitgebreid besproken aan de hand van de stellingen. Maar ons daarbij nog niet echt gericht op het Nederlands elftal. Dus laten we dat nu maar gaan doen. En ik wil eventjes een citaat van analist Marco van Basten aan jullie voorleggen. Want die was niet te spreken over Oranje, zei hij gisteravond in Studio Voetbal. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb me niet zo heel erg vermaakt met het spel van het Nederlands elftal. Ik vond het, het is spannend omdat je in de halve finale zit. Maar het voetbal heeft mij niet bekoord, laat ik het zo zeggen. En ik weet dat ik kritisch ben en dat heel veel mensen dat niet leuk vinden. Maar dat is wel hoe ik het gezien heb, laat ik het zo zeggen. Al dus Van Basten, Kees Kwakman? Helemaal met hem eens. Ja? Ja. Vind je dan ook geen geslaagd toernooi voor Oranje? Nou, dat is wat anders. Want als je moet natuurlijk ook kijken naar het resultaat. En van tevoren, als je zegt, nou, halve finale, dan zeg je, nou, dat zou wel heel knap zijn van Nederland, hè, als we dat halen. Maar als je kijkt naar hoe de weg uiteindelijk was voor ons, dan was het niet zo gek dat we de halve finale haalden. En met name dat ook heeft mij wel een beetje teleurgesteld. Als je kijkt naar wie je hebt gespeeld. Ja, hoe weinig we eigenlijk uit, vind ik, de mogelijkheden hebben gehaald. En we zijn geen topland. En we zullen waarschijnlijk niet winnen van Frankrijk en Spanje. Maar alsnog denk ik dat we veel meer van eigen kracht uit mogen gaan tegen de kleinere landen. En dat hebben we. Ja, er lijkt toch een soort van angst te zijn op een eindtoernooi. Want met het WK was het precies hetzelfde. En nu om het EK is het weer wel twee verschillende bondscoaches ook. Dus misschien ligt het wel aan ons. Dat wij gewoon kritisch zijn. Nou, ik ben wel benieuwd. Waar had je dat dan kunnen doen? Nou, tegen Turkije, tegen Polen, tegen... Nou, tegen Polen was de eerste helft, was iedereen best tevreden over. Win je met 2-1. Tegen Oostenrijk, tegen Qatar, tegen USA, tegen Ecuador op het WK. Ik vind dat we tegen heel veel mindere landen gewoon on-Nederlands hebben gespeeld. Waarvan we vroeger dachten van, nou, wij zijn Nederland, we zijn goed en we zijn beter. Mm-hmm. En we spelen aanvallend voetbal. Ja, daar is het toch een beetje, dat is een beetje gedraaid de laatste jaren. Misschien wel wat meer reëler, zeker. Maar het is niet altijd leuker. Hmm. En Bram van Polen, wat is dan belangrijker? Dat het leuk is of dat je misschien net een procentje meer kans op resultaat hebt? Ja, voor ons als het leuk is. Ja, dat is leuker om naar te kijken natuurlijk. Maar ja, ik snap af en toe die gedachtegang ook wel. Alleen ik wil daar eigenlijk niet heel erg in mee. Maar dat is puur omdat je vanuit een bepaald enthousiasme naar wedstrijden kijkt. Alleen het is wel... als je het altijd niet op die manier hebt gehaald, resultaat. Ja, één keer in 88. Maar voor de rest hebben wij natuurlijk met ons mooie spel... hard te veroveren, denk ik, in heel de wereld misschien wel. Maar niet zozeer dat we dat qua resultaten hebben behaald. Dus dat is, dat, ja, ik weet niet. Doe mij maar een halve finale met goed voetbal in plaats van een prijs. Maar aan de andere kant, als we een keertje met zijn beker staan, zou ook wel lekker zijn. Meen je dat? Ja. Kom op, man. Serieus, jij denkt, ah, prima zo. Als we leuk hebben gevoetbald, dan hoef ik geen Europees kampioen te worden. Nou, ik vind het altijd wel mooi als men in het buitenland echt zo... Dat Nederlands voetbal, dat is echt bijna een soort van product. Als ze dat helemaal omarmen, ja. En dat is... Dat mis je in alles nu tegenwoordig. Ja. Een beetje wat dat Spanje nu wel hebt. Dat positiespel van achteruit, dat mooie voetbal. Daar stond Nederland ooit ook wel echt een beetje voor. Ja. Had Nederland dat kunnen hebben? Als er misschien andere spelers in een basis hadden gestaan? Of andere spelers mee waren gegaan? Frenkie? Maar niet, hebben we Frenkie de Jong gemist? Ja, dat weet ik niet. Ik heb niet het idee dat het dan zoveel anders was geweest. Hè? Dan ben je toch ook maar een van de 11 of een van de 10... spelers. Het was een beetje vlak, weet je. Want ik denk, maar had hij niet juist dat kunnen creëren? Misschien? Nou ja, ik, ik, de, beter kunnen bereiken. Ja, nou goed, die maakt wel weer zijn doelpunten natuurlijk. Alleen op een gegeven moment wordt er gedaan alsof Gakpo een internationale topspeler is, weet je wel. Maar die mag niet in de schaduw staan van die jongens die we bij Spanje natuurlijk hebben gezien. Hè, het is een wisselspeler van Liverpool die we groot maken en je voelt een beetje het hart en het hoofd. Want we willen met het hoofd natuurlijk die finale halen en met, hè, in die halve finale staan. Maar met ja, het hart wil je dan ook mooie dingen zien natuurlijk. En dat het je raakt, hè. Ik bedoel 2008 en Italië overhoop spelen en Spanje overhoop spelen. Hè. Dan loop je met de borst vooruit. En dat ik denk, er is ook wel eens een keer dat het niet strookt met de verwachtingen met hoe goed het is. Want als je nou kijkt naar Oostenrijk, die voetballen eigenlijk beter dan Nederland. Weet je, er zit veel meer een structuur in, veel meer een plan achter. Het is niet gek dat ze winnen. Alleen wij denken om de een of andere gekke reden dat we ook op basis van verleden altijd beter zijn dan Oostenrijk. Ja, maar die gingen natuurlijk ook niets ontziend. En vol energie, full force. Ja, dus eigenlijk die wat wij wilden zijn, hebben zij laten zien en ja, zij toch? Waren beter. Alleen als wij dan, ja, dan komt het, ja, het plan klopt er niet of zo, weet je wel. Maar je kan ook wel eens verliezen van een ploeg die beter is, hè? Ja, ja, maar zeg ik het heel geest. Ja, Oostenrijk is natuurlijk, nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar die hebben je gaat toch gewoon mij niet zeggen dat Wenen en Weber en Trauner en dat ja. die beter zijn dan nee, niet Ake individueel, maar het elftal nou, heeft een jaar lang natuurlijk wel met die Rangnick gewoon gewerkt aan het toernooi. Maar wij werken ook een lange werken we al met Koeman dan. Ja. Maar wij hebben toch individueel veel betere spelers dan Oostenrijk. Ja, maar het gaat toch om het teamresultaat? Ja, het gaat juist wel om het plan. En dat was een ingespeelde machine. Die wisten allemaal wat ze moesten doen. En dan kom je uiteindelijk ja, niet ja. verder dus. Dat noemen ze een plan. Ja. En dat hadden wij dus niet. Nee, maar het is geen individuele wedstrijd waarin het plan tegen Oostenrijk niet klopte. Want eigenlijk klopte het wel meer wedstrijden niet. Nee, ja, precies. Dus, en dat is vaak ook, dat heeft mij ook gewoon heel teruggesteld. Dat het tactisch gewoon vaak niet klopte. En dat is ook iets wat wij in Nederland, waar we toch wel een beetje vooruitlopend zijn, normaal gesproken. En ook als je in verdedigend opzicht, zeggen we de laatste jaren, nou daar zijn we echt wel heel goed geworden. Mm-hmm. Met zoveel verdedigers ook. Daar hebben we echt veel tegendoelpunten. Ja, maar daar heb je, als je kijkt naar de individuele spelers, dat was altijd een beetje het zorgenkindje. En nu is het dat een beetje omgedraaid van nou achterin. Is dat nou echt waar? Ik bedoel, heeft Van Dijk nou zo geweldig gespeeld en op het moment dat het erop aankomt, misschien ben ik dat te streng, hè, als een soort van buitenstaander. Van Dijk heeft fantastisch seizoen gehad bij Liverpool. Ja, maar heeft hij het over dit EK goed gespeeld? Ja, maar dat bedoel ik te zeggen. Komt dat alleen door Van Dijk? Ja, ik weet het niet. Zeg het maar. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat het ook door het team komt en door het plan wat eraan ontbreekt. Maar De Vrij wordt er helemaal in geprezen, maar op het moment dat het erop aankomt is het niet goed genoeg, weet je wel, toch? Maar is het dan, want wij hadden afgelopen zaterdag kwam het ook ter sprake met Gert-Jan Verbeek en die zei van ja, je kunt je afvragen als hij eerder Koeman met jongere spelers was gaan werken die al veel meer in de voorbereiding had laten meedraaien, bijvoorbeeld in Van de Ven op de plek van Van Dijk. Dat je misschien een andere energie in het team had gehad. Maar Van Dijk is 32, jongens. Nee, 33 inmiddels. Ja, maar dat Peppe. Koeman dus wel echt aan Peppe zijn is 41. Het ging erom dat hij echt aan zijn vertrouwelingen vasthoudt. En Verbeek ook aangaf van ja, je kunt je afvragen of hij niet meer risico had moeten durven nemen door iets minder zijn vertrouwelingen los te laten en met nieuwe spelers. Ja, maar dat zit hem echt meer in hoe je wil gaan spelen. En daar kun je een Van Dijk kun je daar ook echt wel in meekrijgen. Want die kan fantastisch 1-op-1 achterin spelen met heel veel ruimte in zijn rug. Maar ja, het leek ook wel continu alsof wij ook tegen een Engeland laatste wedstrijd. Eerst heb je tactisch niet goed staan en later willen wij alsnog continu een mannetje overhouden achterin. En dat is, ja, wil je wat een Oostenrijk fantastisch is dat hoge druk zetten en overal op 1-op-1 durven spelen. En als je dat goed voor elkaar krijgt, ja, ik proef dat in helemaal niks bij Nederland. Dus dat zit hem wel ook wel degelijk in het plan. Ja. Het was een beetje een patroon dat Nederland het in de eerste minuten best moeilijk had. Dat er ook tactisch wel eens iets niet goed stond. Kun je dat Koeman verwijten dat hij zichzelf moet herstellen? Of gebeurt het ook gewoon in zo'n wedstrijd? Ja, ik heb wel het idee dat het ook bij andere landen wel toch gebeurt. Dat het toch, als je gewoon gaat kijken naar de Belg of naar de Italiaan, dat het toch ook wel bij Engeland. Je staat nooit in je ideale opstelling 90 minuten lang natuurlijk. Zijn dat echt fouten? Ik vind dat deels wel fouten. Oké. Ja. Want ook met een Engeland weet je dat hij met een Bellingham en een Foden veel aan de binnenkant tussen de linie spelen. Ja, dus als ze daar dan continu dat dit, nou ja, tot aan die, met name vanaf die goal van Xavi tot aan de rust, ja, konden ze al die mensen tussen de linies daarvoor in konden ze vinden. Ja, dat vond ik echt wel. Dat werd gecorrigeerd door die wissel dat die Veerman erbij opgooit. Ja. Maar dan hou je alsnog een eentje over achterin. Maar is het een fout van de bondscoach dat je Kane een half uur voor tijd naar het veld, uit het veld moet halen? Is het dan een fout van de bondscoach? Die heb je toch altijd opgesteld, maar die levert die dag niet. bedoel, het is toch niet alleen maar de coach? Nee. En als je het omdraait, uiteindelijk zit Oranje, als je misschien dit schema vooraf had uitgetekend, eindigen ze in de ronde waar je verwacht dat ze eindigen, namelijk in de halve finale tegen een beter Engeland. Betekent dat de wedstrijden daarvoor er ook iets goed is gegaan. Dus wat zijn dan de positieve uitblinkers bij Oranje? Nou, ik vond Roemenië was echt een dramatische ploeg. In Turkije kom je denk ik op het eind nog echt goed weg. Had het over positief. Ik wou het zeggen. Ja, ik zit even te bedenken. Ja, ja. Dat was een goede wedstrijd. Dat was een goede wedstrijd, maar ja. Roemenië was ook echt heel matig, vond ik daarin. Verbrugge. Mag ik die dan op? Ja, net al genoemd. Hij heeft gewoon op Oostenrijk na die wedstrijd een heel goed toernooi gespeeld. Ja. Ik vind Reinders ook. Die komt eigenlijk uit het niets, hè. Die heeft een jaar AC Milan en die speelt nu gewoon... Dat vind ik echt wel indrukwekkend waar hij vandaan is gekomen. Hij heeft geen goed toernooi gespeeld. Nee, ik vind wel dat hij een aardig toernooi heeft gespeeld, hoor. Ja. Nou gaat Koeman beginnen aan een nieuwe reeks richting het WK van 2026... in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Wat moet er anders bij Oranje? Nou, de vraag is natuurlijk of Van Dijk er nog bij gaat zijn. Hè? Ik bedoel, dat is toch wel een dingetje. Wie gaat hem dan vervangen? En gaat Depay dat nog halen? Ik bedoel, waar gaat hij überhaupt voetballen? Is dat al bekend? Nee. Dat zal toch ook wel een club van statuur moeten zijn om in beeld te blijven. Hè? Blind. Er zijn natuurlijk wel een aantal spelers die op de nominatie staan te verdwijnen. Ja. Schout een nieuwe aanvoerder straks. Ja, die zie jij wel. Echt al een captain op termijn, toch? Nou. Nee? Nee, want een hele stille, rustige jongen. Dus, ja, maar ik denk ook dat De Jong straks weer gaat spelen. Ja, als die, Frenkie De Jong. Ja, dan had het tactisch wel beter gestaan als die mee had gedaan. Maar het is wel interessant, want je noemt even twee namen. Virgil van Dijk wordt toch echt gezien als een sterkhouder in het Nederlands elftal. Gaat hij het volgende WK nog halen, denken jullie? Ik proefde na zijn laatste interview. Hij gaat voor mij wel echt er serieus over nadenken of hij dat nog wil halen. Ja, geen idee. En dan komt dat ook. Dat wordt misschien een andere rol. Maar mits hij niet. Als hij fit is, ja. En hij kan zich daarna schikken. Ja, hij is dan 35, is ja, hij? Ja, tijdens het toernooi was hij jarig. Ja. Nou ja, hoe oud was Navas? Spaanse verdediger. 31. Die moet niet de uitzonderingen nu gaan verheffen tot de regel. Hè, want dat is natuurlijk dat is flauw. Natuurlijk. 35 is op een wereldkampioenschap met reizen, hitte. Is natuurlijk best wel op leeftijd. Ja, Memphis? Dat zal. Ja, er moet toch wel een keer een alternatief voor komen. Het is wel echt heel erg zonde dat er niet ergens een spits is van internationale allure. Al was het er maar één, weet je wel, dat we die niet hebben. Nou, jij gaat nu Ziyech bij Manchester United krijgen. Ik ben er wel heel benieuwd naar hoe die zich maar die maakt, hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt? Volgens mij een stuk of 12 afgelopen die seizoen. Echt bij echt een topclub, ja, natuurlijk bij Bayern München. Maar hij wordt hier wel echt als grote meneer binnengehaald. Ja, dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ze hebben ook die Dame oplopen, hè? Ja. Die moet hij er ook nog even uitspelen, ja, die Heugaard. Of die heeft niet zo heel best seizoen gehad, ja. Heugaard is golfer. Het zou ook fijn zijn als Memphis nu gewoon eens 2 jaar gaat voetballen. Gewoon twee seizoenen 30 wedstrijden. Zonder blessures en dergelijke. Is dat nog een realistische verwachting voor een 30 plus? Ja, weet ik niet. Het ligt er ook aan een beetje waar natuurlijk. Dus dat als hij weer naar een club gaat waar hij waarschijnlijk niet de eerste spits wordt. En waar hij dan, hij moet gewoon een stapje lager gewoon gaan voetballen. En dan kan hij in ieder geval misschien fit aan het toernooi beginnen. Ik denk dat dat ook al wel mee helpt. En even een Frimpong, hij heeft natuurlijk niet veel gespeeld. Maar die was bij die uitzwaaiwedstrijden, vond ik hem. Ja, als je het dan hebt over fris en vrij en energiek. Ja, ik denk ook dat je misschien wel naar een ander systeem moet met dit elftal. Want ja, ik heb er een paar keer naar zitten kijken, maar ik zie geen rechtsbuiten. Dat vind ik best wel een dingetje al. En als ik zie wat wij als wingbacks eventueel kunnen hebben, ja, dan zou ik daar misschien nog wel voor opteren. En dat hoeft niet verdedigend te zijn. Helemaal niet zelfs. Op die manier. Dan kan je ook gewoon heel aanvallend spelen. Ik denk dat je nog aanvallender zelfs kunt spelen op die manier. Met 3 achterop en dan 5 middenveld en 2 voorop. Ja. Juist. Maar wel met Koeman. Want ik hoor allerlei spelers zijn die er wel of niet bij. Maar ja, Koeman blijft toch? Dat heeft hij zelf al gezegd. Dus En uiteindelijk heeft hij qua resultaat goed gedaan. Hij wil natuurlijk ook niet meer naar een club. Nee. Hij wil niet meer het is niet dat er straks een grote club komt waar hij dan heel graag heen wil. Dus dat nee, die wil natuurlijk nog een WK meemaken met Nederland. Dat snap ik precies. Wel. Ja. Dat zal ook wel gebeuren, toch? We gaan ons straks op de vrouwen richten. Zullen we hem afsluiten nu? Ja, prima hoor. Ja? Ja, alsjeblieft. Ja, maar het was best een leuk toernooi. Ik zou net zeggen, het is een beetje mineur nu zo. Wel boven de 7, echt wel. Voor Oranje. Ja, voor Oranje toch? Ja? Alles bij elkaar. Zeventje, jawel. Ik kijk ook wel heel erg weer uit naar de Eredivisie, hoor. Ja, dat is meen ik echt. Ja, de tribune. Ik ben klaar met het EK en hup, gewoon weer lekker naar de Eredivisie zometeen. Lekker die clubs tegen die clubs. Ja, vind ik leuk. Lekker op tribune. Doen we wel even via de Oranje vrouwen zometeen. Bye. It Away van Peter Frampton. Het EK-voetbal voor mannen is dus afgelopen. Dat mogen duidelijk zijn na de afgelopen 50 minuten. En het EK voor vrouwen, dat vindt dan volgend jaar plaats in Zwitserland. En Nederland kan zich morgen plaatsen door op zijn minst gelijk te spelen in en tegen Noorwegen. Ragnar, afgelopen vrijdag werd het 0-0 in Sittard tegen Italië. Mogen de Oranje vrouwen een beetje vertrouwen putten uit die pot? Jawel, want die tweede helft, ik heb wel wat gezien. Ik heb ook nog even gesproken met iemand die er geweest is. En wat er gebeurde was dat er behoorlijke kansen waren. En wat eigenlijk het positieve is, is dat ja, toch Miedema is wel weer op de weg terug. Hè. Ik had op een gegeven moment wel het idee dat ze oogde echt wel een beetje kreupel. Ja. Weet je wel, na die kruisbandblessure, hè, lange traject om terug te komen. En ik had wel het idee van, nou, het moet wel een keer gaan gebeuren. Toen ging ze ook nog weg bij dat Arsenal. Ik ben toch wel heel benieuwd waar ze uitkomt. Maar ja, toen bleek dat ze dus naar Manchester City gaat. Dus ja, er is echt wel vertrouwen. Maar goed, er waren echt wel grote kansen. Dus nou ja, normaal gesproken moet dat wel lukken. Maar ja, aan de andere kant, in Noorwegen, weet je, daar win je ook niet zo makkelijk zomaar even. Hè? Ik bedoel, je had het beter in Sittard op een vrijdagavond even tussen Alex Tuikers kunnen afmaken. Zeker omdat die kansen er waren voor Spitsen en ook voor Miedema. Maar dat die er weer aan zit te komen, dat is voor haar zelf prettig, maar ook voor die ploeg. Ze kwamen wel goed weg met die hensballen. Zo. Yeah. Dat was wel een straf. Yeah. Ik ben tegen de meeste hensballen, maar hier kon je toch eigenlijk niet omheen? Nee, toch? Ja. Nee. Ja, geen VAR. Nee, en dus ontsnapte Nederland. Je zei het al, Ragnar, als ze gewonnen hadden, dan waren ze al geplaatst geweest. Ja. Aanvoerder Shira Spitsen laat in gesprek met onze verslaggever Rivka op het veld wel weten dat ze toch tevreden was over het resultaat. We hebben, wat ik zeg, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. We hebben vertrouwen uit ons spel gehaald. We hadden moeten scoren. Nou ja, dat is niet gebeurd. En de sfeer is goed. We hebben het leuk met elkaar. Dat is ook belangrijk. En we voetballen ook weer beter. En dat geeft wel vertrouwen richting morgen. Ja, is dat inderdaad wat er is blijven hangen? Dat jullie beter zijn gaan voetballen? Ja, zeker. Want uiteindelijk gaat het daar wel om. Ja, zo min mogelijk weggeven. En als je kijkt naar de tweede helft, hebben we eigenlijk niks weggegeven. Heeft Lize niks te doen gehad. Ja, daar moeten we naartoe. Dan controleren we de wedstrijd. En dat was even weg. En dat is nu wel weer terug. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, wat mij opvalt dan, hè, want ze begint meteen dat het heel goed was allemaal. Weet je? Maar je hebt een ideale kans om het af te maken. Zwakste tegenstander in de pool misschien. Ja, precies. Ja, precies. En dan moet je dat eigenlijk ook doen, weet je wel. En waarom zou je nou niet, en dat is toch bij de vrouw nog wel eens een klein beetje een probleem, maar waarom durf je nou niet gewoon te benoemen dat je een grote kans hebt laten liggen om je voor een eindronde te plaatsen in eigen huis, voor je eigen mensen. Het was best wel druk, hè, ondanks het feit dat natuurlijk de mannen ook hun wedstrijden hebben gespeeld. Ja, dan laat je dat liggen en dan is het erg moeilijk, ook voor een ervaren speelster als Spitsen, om gewoon de waarheid te benoemen. En dat is bij die vrouwen nog wel een ding. Is dat misschien ook niet gewoon om de druk dan niet te groot te maken richting Noorwegen? Ja, misschien kletst ze wel een end in de ruimte en dat ze in de kleedkamer misschien zelf anders zegt, weet je wel, dat zou kunnen. Maar jullie, over het algemeen trappen jullie journalisten er toch altijd wel in. Dus. Ik vind het lastig. Maar ik vind wel dat je kunt toch gewoon zeggen dat je wel een grote kansenplaats hebt. Met welk gevoel ging jij, want jij hebt ook heel vaak die interviews na een wedstrijd gegeven. Met welk idee stap je dan voor zo'n camera? Ja, ik had geen idee. Nee. Dat is andersom ook wel eens zo, hè? Dat je bij jezelf denkt, god, met deze wedstrijd. Ja, nee, snap ik heel goed. Nee, ik liet dat gewoon wel overkomen. Ja. Meestal kon je het wel een beetje sturen van welke kant het op zou gaan. Of als je echt iets in je hoofd had wat je echt wilde benoemen, dan probeer je dat een beetje te sturen. Maar over het algemeen ging je gewoon, vaak vanuit veel te veel emotie die vragen. Ik denk toch ook wel een beetje dat het door het nationale elftal komt. Want je hoort het bij Van Dijk ook wel. Met zijn interviews toch ook altijd een beetje algemeen. Ja, en die, zeker. En ik denk ook, realistisch ik denk ook, in wat niet goed is. Jawel, gegaan, maar ik denk echt dat hij op standen bijt heel vaak. Ja. Met sommige wedstrijden dat hij zegt van dat hij echt wel meer wil zeggen. Ja. Maar dan, of tijdens kwalificatiewedstrijden moeten ze 3 dagen later weer een wedstrijd. Of tijdens een toernooi wil je ook niet dat die bom barst. En in een seizoen is het makkelijker om af en toe eens even wat te roepen, omdat dat dan wel weer glad gestreken wordt. En kort, nou, dat was niet het interview met Spitsen, hoor. Dit was later, maar zij moeten ook meteen een minuut na de wedstrijd dan live op tv dat interview geven. Daar waren wij nooit zo goed in. Maar ja, goed, zij hebben toch hun emotie wel beter onder controle. Ja. Krijg je nog seintjes van de perschef die dan zegt van, goh, zeg dit zeker niet, of let hier nog even op, of was het echt aan jullie hoe je zo'n interview Had je vaak geen en niet eens tijd voor. Je werd echt van het veld geplukt meteen. En dan meteen up mee naartoe. Daarom dus, wil die journalisten jullie natuurlijk wel graag en snel interviewen. Ja, juist ja. Omdat die emoties nog niet onder controle waren. Die gasten heus wel hoor. Dat er nog een carrière achter kon komen met een beetje leuk in de media lullen. Ja. Daarom zitten ze hier ook, hè? Ja. Ja, en omdat ze de grootste staat van dienst hebben in de eeuw. Laten we niet lullen. Maar dat hebben we er meer. Dat is een goed verhaal, leuk verhaal hebben we niet zoveel. Moeten we bang worden van Noorwegen eigenlijk? Ja, ik weet daar ook niet alles van. Ik weet alleen wel dat je daar niet makkelijk wint. Dat het een ploeg is die minder sterk is dan hij in het verleden is geweest. En dat ze volgens mij de laatste 4 wedstrijden ook niet gewonnen hebben. Dus ja, goed, het moet kunnen. En het gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Maar ja, scoren niet zo makkelijk. We gaan het zien. We hebben allemaal meegeschreven en we gaan kijken hoe ze het ervan af gaan brengen. Dan, door al het sportgeweld deze zomer zouden we zomaar eens kunnen vergeten dat de transfermarkt weer geopend is in de voetbalwereld. Verschillende clubs hebben zich al geroerd en er wordt niet alleen aan spelers getrokken, maar ook aan trainers. Meer specifiek keeperstrainers. Jelle ten Rouwelaar die trad deze zomer in dienst bij Ajax, maar is nu alweer weggeplukt door Manchester United. Amsterdammers hebben naar verluid een ton voor hem gekregen. Is dat veel, Ragnar? Nou ja, ik heb ooit geleerd toen ik op school van journalistiek zat, je moet nooit in een radio-uitzending gaan zeggen, we hebben hier van tevoren even over gesproken. Dat is eigenlijk not done. Maar we hebben hier even over gesproken, Bram en ik. En toen zeiden we van ja, is het veel, is het weinig, dat weet ik niet. Maar het is wel, je kijkt nergens meer van op. Je tekent gisteren een contract en je bent morgen weg. Weet je, het zal allemaal wel, weet je. Ik bedoel, altijd in miljoenen te denken, dus dan denk ik een ton. Ja. Ja, het is, ja, met alle respect, maar het is wel een keeperstrainer natuurlijk. Dat scheelt dus heel veel. Dat scheelt zeker wel, ja. Het is toch wel een beetje gek, toch? Je denkt dan van de Ajax, is toch best wel een stapje. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook in België gezeten. De Anderlecht is ook een grote club natuurlijk. En 2 dagen later denk je, nu ga ik naar Manchester. Ik was hem vergeten een berichtje te sturen. Ik heb lang met Jelle gespeeld bij NAC. Dus ik was vergeten om hem te feliciteren aan Ajax. En toen kwam dus dat bericht al dat hij naar Manchester United. Dus ik stuurde een bericht, gefeliciteerd met je overgang naar Ajax. Ik was het helemaal vergeten. En meteen eronder, gefeliciteerd met je transfer naar United. Nu ben ik op tijd. Nou ja, dan moest hij wel lachen. Maar ja, eigenlijk knotsgek natuurlijk dat zoiets kan. Maar ja, ook alweer een mooi avontuur. Ja, hem, ja toch? Goed. Ja. Ik was verbaasd dat hij vanuit Burnley wegging. Want ik dacht echt, maar hij was laaiend enthousiast over Kompany in de tijd bij Anderlecht al. Okay. Die nam hem ook mee naar Burnley. Ja. Ik denk, nou, daar blijft hij dan ook echt wel bij. Nou, die heeft nu zelf een stap naar Bayern München gemaakt. Nou, dus ik was best wel verbaasd dat hij wegging uit Engeland. Misschien was Kompany minder blij met Ten Rouwelaar dan andersom? Ja, nou ja, weet ik niet of hij ging. Ik dacht misschien om privéredenen dat hij terug wil naar Nederland. Maar ja, dat blijkt dus ook niet zo te zijn. Nee. Want hij gaat weer terug naar Engeland. Ja, United is natuurlijk wel... Vind je niet, dat is misschien een zijpad hoor. Maar Ten Hag krijgt eigenlijk een herkansing, toch? Zo mag je dat toch wel zeggen. Ja, hij gaat op dezelfde manier verder. Nou ja, het wordt alleen maar meer met de Nederlanders. Terwijl toch iedereen vaak... De reserveshirt wordt ook oranje, heb ik gezegd. Ja, dat zou dik terecht zijn. Ja. Maar je hoort toch iedereen altijd zeggen, zeker achteraf, hè, Barcelona met te veel Nederlanders is niet goed. Weet je, Liverpool te veel Nederlanders is oppassen. Ja, want je hebt dan Ten Rouwelaar, René Haken, Ruud van Nistelrooy. Nou, Zierikzee, misschien ook Malasia. De Ligt wordt genoemd, ja. Dat is een van de dingen die we allemaal hebben gezegd de afgelopen jaren. En dan vraag ik me nog af of er niet achter de schermen nog 1 of 2 visio's of andere types videocoördinatoren mee zijn. Dan wordt die groep natuurlijk nog groter. Ja. Maar waarom zou het op het moment dat je weet van daar kan ik goed mee werken? Waarom zou het... Maar dat moet gewoon niet te veel worden. Je moet ook waarom gewoon niet? Een bepaalde club... Een club heeft ook een bepaalde structuur en een bepaalde cultuur die je gewoon ook moet bewaken en die je moet behouden. En als het te veel van in dit geval dan Nederlanders wordt... Ja, dan denk ik dat gevaarlijk is. En zeker, en misschien achter de schermen wat minder, maar zeker qua spelers. Hij heeft natuurlijk heel veel spelers gehad die hij zelf kent. Met Anthony als grootste probleem, om het zo maar even te zeggen. Ja. En als je dan niet presteert, dan weet je dat je dat terugkrijgt. En nu neemt hij toch weer een risico door op dezelfde voet verder te gaan. Ja, het is gewoon voor die beeldvorming is het gewoon. Hij heeft nu alweer zoveel tegen. Denk, het hoeft maar iets mis te gaan. En dan moet je die Engelse tabloids hebben. Die klappen daar volmaak op natuurlijk. Ja. Dus dat is gewoon wel een beetje waar je constant denkt, wat doe nou niet? Ja. Maar ik neem aan dat daar achter de schermen ook wel gesprekken over worden gevoerd. Niet, of is het gewoon... Als nou, het lijkt wel alsof hij best wel de vrije hand heeft gekregen na afgelopen zomer weer. Ja, dat was echt wel zo'n... Wat ook verrassend dan is, toch? Vond ik wel, ja. Frenkie de Jong wordt natuurlijk nog steeds altijd weer een beetje genoemd. Nou, dat is dan de volgende. Dat wordt wel een hele grote groep. Welke Nederlandse club doet het tot nu toe het best op de transfermarkt, wat je betreft? Ja, ik moet niet zeggen dat ik zit in het EK en in de Tour en wielrennen. Ja, je bent uitgeblust, hè? Ik ga even 2 weken, ik wil even niet over voetbal hebben. Maar speciaal voor jullie ben ik vandaag hier nog even. Nee, dan stoppen we gewoon nu met voetbal. Doen we na 11:30 andere dingen. Ja, laten we dat doen. Stomme voetbal. NPO Radio 1. En gelukkig komt Michiel van der Velden wat verlichting bieden met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse verkiezingen is James David Vance de running mate van Donald Trump. De 39-jarige Vance is senator in Ohio en werkt in het leger als militair journalist. Donald Trump is vanavond zelf officieel aangewezen als presidentskandidaat. Door zware regenval zijn in het oosten van Afghanistan zeker 35 mensen om het leven gekomen. 200 mensen raakten gewond. De regen die gepaard ging met storm verwoestte huizen en gewassen. In IJmuiden zijn de maatregelen tegen drugsgeweld opgeheven. Het afgelopen half jaar was er extra cameratoezicht en mocht de politie preventief fouilleren nadat er tientallen geweldsincidenten waren geweest. Volgens de burgemeester is het nog altijd onrustig, maar is dat niet genoeg om de maatregelen in stand te houden. En het politiebureau van Uden is vanmiddag ontruimd geweest nadat een man zich had gemeld met een granaat. De man had het oude explosief gevonden en wilde van de politie weten of het echt om een explosief ging. Hoewel hij de granaat op de parkeerplaats had gelaten, moest het bureau toch ontruimd worden tot de EOD was langs geweest. De man zegt tegen Omroep Brabant dat hij alle heisa wel een beetje overdreven vond. Langs de lijn en omsteken. Het laatste voetballoze sportvorm half uurtje. Met hier aan tafel wel oud-voetballers Bram van Polen, Kees Kwakman en verslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, het was voor Spanje een prachtig sportweekend. Want vlak voor die EK-finale, die ze natuurlijk wonnen, won Carlos Alcaraz voor de tweede keer Wimbledon. Openingsgame en meteen een knaller, want het is breakpoint voor Alcaraz. Alcaraz gets the break. He earns it. Dit is Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz. Djokovic wordt helemaal weggespeeld op dit moment. That is first strike tennis. Wat speelt die jongen goed? Fidi González. No. Yes. An absolutely deserved winner today. Nee joh, hij stond 40-0, 3 matchpoints. En nu is het breakpoint voor Novak Djokovic. The young king of center court retains the ground. Daar is eindelijk de grote glimlach op het gezicht van de Spanjaard. A master craftsman at 21 years of age. Alcaraz is te goed. I'm really proud and really happy about it. Kees, jij kijkt in een week bijna meer uren tennis dan voetbal. Toch? Niet zo gelukkig, zeker, toch? Ja, ja. Ja, nu was het lastig met het EK, maar ja, goed. Ja. Zo'n laatste week heb je maar 3 wedstrijden. Ja, maar ik vind wel... Je kijkt echt heel veel tennis. Ja. Was Djokovic net wat minder of Alcaraz zo goed? Of ging er, hoe kon dit gebeuren? Ja, heel gek. Ik had echt het idee dat Djokovic wel... Tuurlijk heeft hij met die knie natuurlijk getopt. Dat is natuurlijk dat is al wel iets geweest waarin hij al een wonder is dat hij zo ver gekomen is. Ik denk dat die kwartfinale dat de Minar een walk-over gaf, dat hem heel goed uitkwam, waardoor hij wat extra rust kon krijgen. Nou, in die halve finale tegen Musetti speelde hij al een beetje met ups en downs. Maar uiteindelijk vond ik, wat ik vooral daarvan was, dat hij heel aanvallend speelde. Ook heel goed aan het net was. De service liep in veel fases heel goed. En met name die twee dingen lieten hem echt een beetje in de steek tegen Alcaraz. Aan het net was hij is echt een onderschatte volleyspeler. Want hij is heel goed aan het net. Net als Nadal dat eigenlijk ook is geworden in de loop der jaren. Zijn ze veel aanvallender gaan spelen. Ja, en hij kwam aan het net. Hij probeerde echt wel dwingend te spelen tegen Alcaraz. Want dat moet ook wel, anders word je helemaal weggetikt. Maar aan het net maakte hij zoveel fouten. En ja, Alcaraz was, wat hij eigenlijk in het hele toernooi bijna niet heeft gehad, was hij vanaf het eerste moment was hier. Tegen Tommy Paul, tegen Tiafoe, tegen Medvedev verloor hij allemaal de eerste set. En dan heb ik bij hem een beetje het gevoel dat hij denkt, ik ga het eerst op een beetje een leuke speelse manier proberen. Zoals jullie graag willen dat het Nederland zelf al speelt. Een beetje losjes en een dropshotje en nog eventjes een geweldige voorhand. Lekker genieten. Ja, en ik probeer het mooi te winnen. Ja. En als hij dan de eerste set verliest, dan denkt hij, nou, er moet nu toch maar even een tandje bij, serieuzer. Ja, en dat had hij nu eigenlijk vanaf minuut 1. Ja, en ook volkomen logisch. En hij gaf hem geen... Ja, op het laatste liet hij hem nog eventjes terugkomen. Ja. Toch de spanning ook. Naar die 3 matchpoints. Ja, dat maar was wel eventjes een dubbel fout. Ja, en toch een beetje de spanning misschien. Maar hij was voor de rest was hij grandioos, Alcaraz. En bij Djokovic zag je... Ja, hij straalde er op een gegeven moment ook uit van... Hier valt niks tegen te doen. Ja. We hebben ook contact met Christy Bogert, oud-tennisser... en tegenwoordig bij Ziggo Sport en Eurosport commentator. Christy, goedenavond. Goedenavond. Herken je je grotendeels in de analyse? Was je vooral onder de indruk van het spel van Alcaraz of een beetje van slag door het spel van Djokovic? Nou, Kees heeft veel te goed geluisterd naar onze nabeschouwing. Ik herken heel veel. Ja, letterlijk? Nee, dat klopt. Alcaraz was inderdaad heel erg goed. En ik ben het met name ook eens. Gedurende het toernooi had Alcaraz hier en daar zijn dipjes. Soms een beetje gemakzuchtig, wat concentratieverlies. En daardoor had hij het in bepaalde wedstrijden best wel lastig. En je weet gewoon dat hij tegen bepaalde tegenstanders kun je dat permitteren. Maar je weet ook dat je tegen een Djokovic dat je dat je niet kunt permitteren. En ik had van tevoren natuurlijk ook met Djokovic zoiets van, ja, jeetje, knieoperatie, gaat dat wel goed komen? Die eerste twee rondes, dan zie je hem niet voluit uit die hoeken komen. Maar aan de andere kant, tegen een qualifier en een wildcard, en dan kan hij zich dat waarschijnlijk permitteren om een beetje op 70-80% te spelen. Maar heel eerlijk, gedurende dat toernooi dacht ik wel van, nou, hij zou toch wel eens een zware kluif voor Alcaraz kunnen worden. Zeker als Alcaraz die concentratie niet op orde heeft. Ja. Maar zoals ik net ook luisterde, ja, hij was, normaal is hij altijd wel van het spektakel. En wil hij wat moois laten zien. Hij wil het publiek met name laten genieten. Dat vindt hij heel erg belangrijk. En nu was het gewoon vanaf het allereerste punt. Hij was zo ongelooflijk goed en zo scherp, geconcentreerd. Hij zat in een soort zone waar hij niet meer uit is gekomen. Ja. En eigenlijk heel eventjes halverwege de derde set, want de eerste twee sets was echt magistraal goed. Halverwege die derde was er één momentje waar Djokovic wat meer ging pushen in de game. Hij ging wat agressiever, meer in de baan. Zag je ook voor het eerst echt zo'n beetje zo'n emotionele uitbarsting bij hem. Van, nou, toen dacht je van, nou gaat het komen. Mm-hmm. Ja, en dan zag je dat Alcaraz gewoon in staat was van dat goede tennis nog eens een keer een stapje erbovenop te doen. Brak Djokovic alsof dat hij gewoon niet eens aan het net stond ongeveer. Ja, en dan is het enige echt spannende moment dus geweest toen hij die drie matchpoints natuurlijk niet benutte. Waarvan één dubbelfout, één hele goede return van Djokovic. En toen die schreeuw vanuit het publiek. Dat vond ik heel erg jammer. Daar word je toch door afgeleid. Ja. En dat kan wel een keerpunt zijn, maar dat was het niet. Had jij die gedachte even? Echt goed. Wij zaten hier te kijken op de redactie en dachten, zou dit dan het moment zijn? Nou, dat bleek dus niet. Het had normaal gesproken een moment kunnen zijn voor Djokovic. Want die is natuurlijk een Houdini. Die heeft vaak natuurlijk ook tegen Federer met matchpoints achter gestaan. En uiteindelijk nog gewonnen. Je weet dat hij het kan. Maar ik denk dat het was zo indrukwekkend van Alcaraz. Dat viel gewoon niet tegen te spelen. Maar wat Kees net zei, want dat viel mij ook wel op. Dat je bij Djokovic op een gegeven moment ook had hij ook de uitstraling van, nou, laat maar. Ja. Dat gevoel kreeg ik ook. Ja, hij liep er op een gegeven moment ook bij van, zo van, nou ja, of het is hopen op een kleine concentratiedip bij de tegenstander en dan alert zijn. Maar ik denk dat hij instinctief ook aanvoelde van, ik ben misschien niet die 100%, want we moeten ook echt niet vergeten dat hij natuurlijk nog geen 4 weken geleden die knieoperatie gehad heeft. Hij moet denk ik nu met de klasse van een Sinner en een Alcaraz en ook Medvedev, die moet ik toch ook wel noemen, moet ook Djokovic op de toppen van ze kunnen spelen met zijn 37 jaar. Hij heeft natuurlijk toch wat meer moeite nu met herstellen. Ik denk dat hij het aanvoelde. Dat er gewoon al. Ik denk serieus, als hij 10 sets gisteren had gespeeld, dan had hij nog geen set gewonnen. Hm. Dus zo goed. In zoverre, want dat doet, zo doet hij normaal niet, Djokovic. Maar nee, helemaal niet. Nee, dus dit geeft dat was ik best aan. Maar is dit iets waarvan je zegt, nou ja, dit is wel de toekomst nu? Of is er nog heel veel op die knie te zetten, zeg maar? Dat het veel door die knie komt? Het zal zeker invloed hebben. Alleen hij weet dat natuurlijk. Maar ik kan me goed voorstellen dat het invloed heeft. En ik denk dat tegen heel veel spelers ermee weg gaat komen. Maar niet, denk ik, meer tegen Sinner en Alcaraz op dat hele hoge tempo. Want zij kunnen de rallies net zo lang volhouden. Zijn sneller, zijn fitter. Ik denk dat Djokovic tijd nodig heeft, maar de tijd gaat wel dringen. Ja. Het seizoen, we hebben natuurlijk Olympische Spelen. Hij wil heel, heel, heel graag natuurlijk het goud winnen. Heeft hij nog niet in zijn carrière. Heeft alles ongeveer gewonnen, behalve dat. Mm-hmm. Is wel weer een wisseling van ondergrond. Het is een ondergrond waar Alcaraz bewezen heeft, hè, met zijn Roland Garros titel. Die kan daar natuurlijk gewoon weer winnen. Het gaat moeilijk worden, denk ik, voor hem. Hij staat op die 24 Grand Slam titels. Mm-hmm. En hij wil natuurlijk naar die 25, want dan is hij ook Margaret Court voorbij. Maar dat gaat denk ik een lastige taak worden. Kees, zou het een voordeel kunnen zijn voor Djokovic bij de Olympische Spelen dat het is een toernooi dat in de tenniswereld niet zo groot is als in andere sporten. En hij wil het wel heel graag. Zou dat een soort voordeeltje kunnen zijn richting Olympisch goud? Ja, weet ik niet. De Olympische Spelen is toch ook wel uiteindelijk groot. En ik denk dat, zeker omdat het daar gespeeld wordt bij Roland Garros, denk ik ook dat het enorm veel aandacht heeft. En vergeet ook niet dat Rafa ook mee gaat doen. Hè? Ja. Hij gaat spelen in Zweden, volgens mij deze week. Dus hij is al volop bezig met die Ja, met die Olympische Spelen. En Alcaraz en Nadal gaan dubbelen samen. Ja, ook nog dat eens. Dat is natuurlijk ja, ook ja, heel interessant. Ja, ik hoop maar dat goed gaat. En ook fysiek is dat misschien een dingetje. Maar ja, we hebben ook Nadal die daar nog één keer gaat proberen om Olympisch goud te halen. Ja, dat wordt ook een dingetje hoor. Dus ja? Ik kijk er eigenlijk. Ik denk dat er heel veel mensen echt wel naar gaan uitkijken. Ja. Christy, nou zit ik ook te denken in dit sportforum, maar in heel veel andere plekken ook, is het al jaren gegaan over wanneer de nieuwe generatie het over gaat nemen in het tennis. We hebben het over Zverev gehad, Tsitsipas, Medvedev. Wanneer komt dan hun moment? Is dit misschien wel een avond waarop je kan zeggen, hé, dat moment ligt eigenlijk al achter ons. Nu is de nieuwe generatie echt de baas in het tennis. Nou, ik denk dat we daar wel langzaam van kunnen gaan spreken. Want natuurlijk het jaar voor Sinner is natuurlijk ook ongelooflijk goed geweest. Ja. Ik denk dat de generatie van Zverev en daarvoor bijvoorbeeld Dominique Thiem, Tsitsipas, dat die er een beetje tussenin bungelde. Dat die nog de pech hadden van het superieure van de Big Three, de Big Four, zeg maar. Dat het voor hun heel moeilijk gaat worden. Maar dat Sinner en Alcaraz daarboven. Ik vind die echt nog wel beter weer dan bijvoorbeeld de Rune. Ja. Medvedev gaat zich er wel in mengen, want dat is natuurlijk echt een ijzervreter. Die kan het superlang volhouden. En het is wel zo dat ook een Sinner en een Alcaraz moeten natuurlijk wel op hun toppen van de kunnen spelen. Om ook natuurlijk te winnen van een Medvedev. Maar ik denk wel dat dit. Eerst was er eigenlijk geen inmenging van anderen, maar dat gaat nu zeker zijn. En Nadal gaat natuurlijk niet lang meer spelen. Murray probeert nog de Olympische Spelen te halen, maar deed natuurlijk al niet zoveel meer mee. Het is Djokovic en daar wordt op gejaagd. Ja. En als je nu bedenkt, Alcaraz in mei 24 jaar geworden, 4 Grand Slam titels in 4 Grand Slam finales. Ik denk dat Djokovic het nog wel even vol wil houden, want die voelt misschien wel de hete adem in zijn nek. Ja, ja, ja. En dan kun je zeggen, hij staat relatief aan het beginnen, en Alcaraz. Ja, absoluut. Wat gaat er nog komen? Ja. Ja, nou, mooi tennis, ja. Aantrekkelijk tennis, hè, wat we graag zien. Ja. Even nog Christy de Vrouwen. Ik vind het wel mooi om Krejcikova ook in het zonnetje te zetten. Die pakte de titel bij de vrouwen. Met name waren eigenlijk ook de halve finales waren het mooiste ten opzichte van de finale. Klopt. Maar zij heeft een heel mooi verhaal. Ze droeg de overwinning ook op aan Jana Novotna, die overleden is. Waar jij nog mee hebt getennist, toch, Novotna? Klopt, ja. Ik heb met haar inderdaad... jarenlang is Betty Steuven mijn coach geweest. Nou, die heeft natuurlijk vroeger Hanna Mandlikova gecoacht. En Hanna Mandlikova was weer de coach van Jana Novotna. Dus ik trainde in België, waar ze ook regelmatig was. En op een gegeven moment, toen heeft ze gevraagd of ik het indoortoernooi van Parijs met haar wilde spelen. Dubbelen, nou, dat wilde ik wel. En dat wonnen we. Dus ik heb een mooie herinnering aan Jana. En het is echt veel te vroeg overleden. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Dus in de carrière van Barbora Krejcikova. Die in het kort natuurlijk, ze was junior en wist niet zo goed wat ze moest doen met de carrière. Komt uit hetzelfde dorp, dezelfde stad. Heeft aangebeld, een briefje gegeven. Wilde graag is met haar praten. Dat lukte, is mentor geworden, is daarna coach geworden. En eigenlijk min of meer tot het laatste moment dat Jana nog kon, heeft ze haar begeleid. En toen was het eigenlijk het eerste echte emotionele moment toen Krejcikova Roland Garros won. Want dat vergeten mensen natuurlijk nog wel eens. Ze had al een Grand Slam titel. Dat was super emotioneel en het ging heel lang hier goed. Jana won in 98 in haar derde Wimbledon finale eindelijk die titel daar. En ze had het al een paar keer moeilijk, want het is binnen tennis best wel een bekend verhaal. Dus er wordt naar gevraagd. Maar het ging heel lang goed tot ze met die trofee, met die mooie schaal binnen in het clubhuis kwam en al die namen op dat bord zag staan en daar ook de naam van Jana. Ja, toen ging het mis. Ja. Maar dat is ook niet erg. Weet je, het is mooi dat op deze manier ook Novotna natuurlijk herinnerd blijft. Zeker. En het is voor haar een beladen titel. En het was een hele mooie overwinning met een mooie tennisser, Krejcikova. Absoluut. Dankjewel, Christy. Christy Bogert. Het peloton in de Tour de France kreeg een heuse monsterweekend. Dat mag je wel zeggen voor de kiezer. Met 2 zware ritten door de Pyreneeën. En een weekend waarin, zo lijkt het, de Tour is beslist. Ja, we komen een heel zwaar weekend aan. 5000 hoogtemeters te verteren. Nou, je zal maar wielrenner zijn. Wat is het een slopersrit vandaag, zeg. Adam Yates met een aanval. Nu gaan ze schuiven en dat is niet met pionnen, hè. dit is toch wel een toren. Ja, die is hier niet naar voren geschoven volgens mij met als doel om de rit te winnen. Want die kijkt vooral achterom. Komt de baas al? Komt de Sloveense chef al? Waar blijft hij? En daar gaat hij. Daar gaat Tadej Pogačar. Dit is het moment waarop we hebben gewacht. Het was instinct. Adam attacked. En Wisma had to maintain the gas. Vingegaard is nog even aan het graaien en grabbelen op zoek naar een antwoord. Maar heeft Jonas het heel goed gedaan. Alleen Pogačar was vandaag nog sterker. En dat moeten we gewoon accepteren. Tweede ritzegen van deze Tour voor Pogačar. Hij gaat zijn gele trui verstevigen. He gained the most of the time when it was more flat. In some kind of way it also gives confidence for tomorrow. That's a different climb. This is the moment. Van Vingegaard wordt het de dag van Pogačar. En de koers is ontploft. Allemaal magisch. Vingegaard heeft 5 kilometer lang geprobeerd om Pogačar te slopen. En op dit moment is de Sloveen weggereden van Vingegaard, die tot wat uitgeblust hoogt. Krakker de krakker de krak. Pogačar in de Pyreneeën is een succesnummer, want hij wint niet alleen de zaterdag, maar ook de zondag. Tadej Pogačar is dus ongenaakbare Visma Leasebike. Hij heeft het geprobeerd met Vingegaard, maar kreeg de deksel dubbel zo hard op de neus. Het is inmiddels een voorsprong van 3 minuten voor Pogačar. Is het, Ragnar, met die voorsprong nog de moeite waard om te kijken? Nou, ik ben om een andere reden al jaren geleden afgehaakt. En tot mijn grote verbazing eigenlijk, want ik heb de laatste dagen meer gevolgd dan daarvoor, gaat het dan toch opeens weer over doping. He, en als zelfs de grote Tom Dumoulin, want ik bedoel, ik ben geen kenner, maar ik weet wel dat een vrij goede renner was. Als die al zegt, ja, bijzonder, en we steken onze hand niet in het vuur, voor niemand niet. Dan denk ik, jeetje, weet je wel. Is doping ook de reden dat je niet meer kent? Ja, maar ik dacht ook wel een beetje van, het is nieuwe wielrennen, heb ik mij heel lang laten wijsmaken. Maar kennelijk, 10 jaar later is het weer zo. Ja, want het is een issue omdat alle klimrecords aan verder worden gereden. Pogačar was op plateau erbij. 3,5 minuut sneller dan de snelst gemeten tijd ooit. Hij rijdt weg alsof die anderen stilstaan. In 98, ja. Nou goed, dit was de analyse dus van Tom Dumoulin. Ja, kijk, in het wielrennen, we hebben een heel, heel slecht verleden gehad. En daar moeten vragen bij worden gesteld. En dat moeten we blijven doen ook. En dat is ook terecht vanwege het verleden. Maar ja, 100% zeker gaan wij nooit weten. Ik durf voor Pogačar mijn hand niet in het vuur te steken. Maar ik ga er echt. Ik geloof wat wij zien. Ja. Maar ik ga voor niemand in het wielrennen mijn hand in het vuur steken. Ja, zeer opmerkelijk, toch? Maar waarom? Nou ja, het is de winnaar van de Italiaanse ronde, de Giro. Die eigenlijk toch hier wel gewoon zegt, het kan niet. Hè? Dat doet hij omvloers. Nee, hij zegt, het kan wel, maar ik ga niet mijn hand voor iemand in het vuur steken. Nee, maar hij zaait daarmee natuurlijk de twijfel die natuurlijk de cynicus al heeft. Maar is het ook niet flauw dat je dan, omdat er in het verleden mensen de fout in zijn gegaan, dat je tegen alle renners van nu zegt, ja, als je snel rijdt, maar kijk, als jij, zal dat niet waar er zijn. Er is natuurlijk een verschil tussen jij of ik of Kees of Bram, of dat Tom Dumoulin dat zegt. Dat vind ik nogal een verschil maken. Ik bedoel, toch, als nu een grote voetballer die net gestopt is zegt van, nou, ik zie te kijken naar Paris Saint-Germain, maar nou ja, ik steek mijn hand voor die gasten niet in het vuur, want ik zie wat. Dat vind ik wel echt heel, heel groot. Dat is wel opmerkelijk natuurlijk, omdat Dumoulin niet zo lang geleden nog in de ploeg zat, nou ja, waar hij het ook nu over heeft. Ja. Hè? Want dan heeft het over Pogačar, maar Vingegaard is natuurlijk ook. Die lag 3 maanden geleden nog in een greppel half dood. Ja. En die fiets nu na Pogačar is hij de beste. Dus dan heeft hij het eigenlijk daar ook over. En dat is wel opmerkelijk van iemand die niet zo lang geleden nog in die ploeg zat. Waar hij dan toch eigenlijk ook zou moeten weten hoe het er daaraan toe gaat. Ja, met het feit natuurlijk dat je over het algemeen niet zoveel uit dat peloton hoort komen over dit soort zaken. En hij daar natuurlijk kort geleden wel ingezeten heeft. Mm. Dus, ja. Maar goed, ik denk wat hij zegt. Kan je dan ook niet gewoon man en paard noemen? Nou, wat hij wel gewoon terecht zegt, is dat het verleden altijd een rol zal blijven spelen. En laten we hopen dat naarmate de tijd verstrijkt, dat ook steeds minder en minder genoemd wordt. Maar als het dan ook allemaal zo schoon is als dat ze zeggen. Ik ga er wel vanuit. Ik ga uit van het goede van de mens. En ik hoop het ook. Het is natuurlijk, je moet natuurlijk ook wel meenemen dat wat er tegenwoordig allemaal verbeterd is ten opzichte van 98 was het, Pantani, dat hij dat record reed. Dat is natuurlijk ook wel immens, hè, met betrekking tot het trainersregime en het materiaal en de voeding en dat soort dingen allemaal. Dat is natuurlijk ook allemaal wel verbeterd. Ja. Plus het feit dat Pogačar gewoon een ongelofelijke atleet is. En die heb je zo eens in de zoveel jaren. Je hebt Messi en je hebt Alcaraz en je hebt Djokovic en je hebt Pogacar. Maar kennelijk denkt dus de grote Tom daar anders over. Ja, of zou die niet op basis van het verleden? Ik probeer hem even te kijken als je maar hem anders kunt luisteren. Het is opmerkend dat een renner het verleden erbij gaat halen om een stelling al dan niet te bewijzen. Of misschien juist goed, van laten we realistisch blijven en niet vergeten wat er is gebeurd. En wil niet zeggen, hij doet dat nu, maar laten we met z'n allen kritisch blijven. En, dat is zeer te prijzen, maar er zijn toch heel veel voorbeelden van renners die dat ook hadden kunnen doen, maar die toch dit soort dingen nooit gezegd hebben. Ik denk dat er echt wel in praatprogramma's hier ook over gepraat wordt. Hoor. Ik denk dat Lance Armstrong het in de podcast misschien ook wel een paar keer te sprake komt. Ik denk, misschien kreeg je ook wel de vraag, Tom. Want dit is een vraag die natuurlijk altijd terug blijft komen met dit soort ontwikkelingen. Ja. Ja, het is wel jammer, want ik zit vooral gewoon te genieten op de bank. Dat wel, jij kijkt wel. Ik was ook echt wel van slag, hoor, toen de tijd met dat hele doping gebeurde. Want ik was zo naïef als iedereen dat ik dacht van, hey, jeetje, Armstrong, die is ook wel heel erg goed. Ja, er bleek wel wat aan te markeren, overigens niet bij hem alleen. Maar ja, ik geniet vooral van het afzien van die gasten en hoe ze het voor elkaar krijgen. En ik wielren zelf ook een beetje, maar als je dit ziet, dan denk je, hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja. Wat een beesten zijn het. En ik heb toch wel enorm veel respect voor. Krijg je ook wel eens een zak chips aangereisd? Ja, rijdt als je over de dijk rijdt, bijvoorbeeld dan? Hij was vrijgelaten, las ik net. Maar gisteren ook weer, hè, met een vrouw met de Spaanse vlag die Pogacar op zijn rug sloeg. Ja, dat blijft toch ook wel een dingetje waar ze ook maar geen oplossing voor kunnen vinden. En ze hopen maar dat elke keer goed gaat. Ja. Maar dat is natuurlijk ook erop wachten dat het een keer fout gaat. Dat wel die vlag in de spa komt bij Pogacar. En dan ligt hij op zijn snuffert, ja. Maar goed, dat is in ieder geval nog, als je kijkt naar hoeveel mensen er staan, dan valt het procentueel nog gezien nog mee. Ja, hoeveel mensen zich misdragen. Ja. En dat corona, dat wordt er ook niet gezelliger op. Nee, maar ik hoor het alleen maar daar. Ja. Ik hoor het alleen maar bij die tour. Ja, zeiden al, misschien heeft de vorige week ook een collega een verkoudheidje gehad. Maar dan zetten we het niet onder corona. Nee, iemand wist mij zelfs te vertellen, ik weet niet meer wie het was. Die zei, ja, er was er ook eentje die was getest op corona. Die was positief, maar die is gewoon weer opgestapt. Want dat was goed. Thomas Rijn, precies, ja, precies. Die. Dus ja, het is ook kennelijk inmiddels, hè, ik wil niet, hè, maar inmiddels een soort griepje kennelijk. Je hebt natuurlijk ook, er zijn in de afgelopen jaren voor corona, zijn natuurlijk heel veel renners ook afgestapt, gewoon ziek. En nu had dat ook gekund. Alleen dan testen ze op corona en dan is het corona. Ja. Maar wel de mondkapjes, die zien we weer in ieder geval. Ja. Goed, het Formule 1 circus gaat volgende week weer verder met de Grand Prix in Hongarije. Er was nieuws vandaag uit de Formule 1. Oud-coureur Ralf Schumacher, broer van Michael Schumacher, is uit de kast gekomen. Op Instagram post hij een foto met zijn vriend. De tweede coureur die dat openbaar maakt, Bram van Polen, als je het leest. Wat zijn jouw gedachten daar dan bij? Nou, ten eerste fijn voor hem. Ja, zo simpel is het denk ik wel. Als hij zich zo lang die schijn op heeft moeten houden, wat hij blijkbaar heeft moeten doen. Ja, hij is eerder getrouwd geweest, heeft daar een zoon uit. En zijn zoon zei ook, hè, fijn dat je eindelijk gewoon jezelf kunt zijn met iemand waar je gelukkig en prettig bij voelt. Nou, precies dat. En ik denk dat de naam Schumacher is in de Formule 1 echt een hele grote naam natuurlijk. Dus dat zo'n prominent iemand daar meteen naar voren stapt en dat zo openlijk doet. Ja, ik denk dat dat wel, ja, of een goede ontwikkeling is. Ja, ik denk dat iedereen zo moet zijn. Nou ja, ik vraag me, dat is natuurlijk inderdaad waar we het over willen hebben. Van, is het een ontwikkeling? Voor mijn gevoel zijn we nu al een paar jaar eigenlijk het gesprek aan het voeren van, is er iemand die in een sport uit de kast komt? En dan is het van, ja, nu zou iedereen zich vrij moeten voelen om uit de kast te komen. En de voetbalwereld wordt daar natuurlijk vaak bij genoemd. Maar dan blijft het toch vaak bij. Nou, het is vaak dat wij dat een soort, lijkt wel alsof de buitenwereld dat ook heel graag wil of zo. Maar ik denk dat je echt niet moet vergissen wat er op zo'n persoon af gaat komen als die uiteindelijk uit de kast komt. Ik denk dat het sterker zou zijn. En ik weet niet of ze elkaar kennen daarin. Omdat, stel, zijn meerdere jongens die op mannen vallen. Omdat met een grote groep in één keer te doen. Dat was 17 mei, was eigenlijk de bedoeling. Hè? Ja. Dat zou wel krachtiger overkomen. Want ik denk dat je echt dan gaat vergissen. Ja, ik denk wel dat ze helemaal binnenlopen qua sponsorcontracten en dergelijke, maar ik geef het ze wel te doen. Ja, er komt wel echt wat op jou. Want je wordt misschien ongewild ambassadeur. Ieder interview gaat het erover. Bedoel je dat soort dingen dan? Of dat het je nagedragen wordt, dat het nog niet geaccepteerd wordt? Waar welke kant denk jij dan op? Een Nike en een Adidas, die zullen natuurlijk alleen maar willen promoten met diegene die dan uit de kast komt. Ja, ik denk dat of bijna niet meer dan normaal is. Ja, die zal op een voetstuk gezet worden, los van zijn prestaties. Dus kom even een andere druk bekijken. Ja. Nou ja, toen ik dit hoorde vanmiddag, want ik wist het niet, toen was mijn reactie eigenlijk van, oh, oké. Weet je, en daar moeten wij eigenlijk ook naartoe. Hè? Ja. Dat je niet denkt van, jeetje, of wauw, of nou, wat zal dat worden? Maar kennelijk is dat nog niet. Nou, weet ik niet. Is dat zo? Of ja. zeg je van... Ligt er misschien, ja, Ralf Schumacher, wel een bekend iemand natuurlijk, toch wel. Maar ja. inmiddels wel uit de sport. En met een voetballer is het ja, misschien ook anders. Omdat dat natuurlijk ook, ja, die opereert ook in de buitenlucht en in het stadion. En die kan natuurlijk ook waarschijnlijk het toezingen en dat soort dingen heb je ook mee te maken. Ja, dus het heeft toch weer andere dingen, denk jij? Ja, dus, maar ja, het voetbal blijft daarin toch... En ik denk wel dat er wel veel homoseksuelen zijn in het voetbal ook, hoor. Dus maar... Ja, uiteindelijk moet iedereen dat toch ook voor zichzelf beslissen. En dat is voor ons moeilijk om dat te zeggen. De blessuretijd bedraagt... Net zoveel als bij Nederland-Engeland. 2 minuten. En kunnen wij het nog eventjes hebben over waar we net ook al over hadden. Over Tadej Pogacar, die hard en boog ging in de Pyreneeën. Tussen nou ja, massa's aan wielerfans door. Was er eentje in ieder geval dronken van. Die gooide chips in zijn gezicht. Later ook in dat van Vingegaard. Hij werd opgepakt. Inmiddels is hij weer vrij. Maar het leidt bij ons tot de vraag, wat is het gekste, raarste, leukste, bijzonderste dat jullie ooit naar je hoofd geslingerd hebben gekregen, Bram? Is dat eens gebeurd in een stadion? Nou ja, ik heb wel eens regelmatig een biertje over me heen gekregen. Ja. ja, dat wel. Maar ik heb een keer tijdens een interview met ESPN ook nog... toen kreeg ik kauwgom op mijn hoofd gegooid van het publiek. Ja, dat vond ik ook uitgekoud echt... of? Ja, dat weet ik. Ik heb daarna niet opgepakt. Sorry. Lekker gepakt, ja. En op, maar het bleef op je hoofd. Nee, ik kreeg hem echt vol mijn voorhoofd zo. Dus ik was ook echt zo. Ik schold hem ook even uit. Dus dat had ik meteen spijt van. Maar ik had echt zoiets van, wie doet dat nou? Maar dat was bij MPV uit, ja, vorig jaar. Hmm. En dat bier, moet je nou even snel andere kleren aan? Of? Nee, ik vond dat wel lekker ruiken. Goed zo. Kees, jij iets van de tour? Nee, zelf niet iets geks of zo. Maar ik weet wel, 2 jaar terug won Spakenburg bij... Groningen voor de beker. Die wonnen toen met 0-3. En daar stond een Volendamse jongen in doel bij Spakenburg. Dion Vlak. En dat is het broertje van Jari Vlak, de speler van ADO. Mm-hmm. En die vertelde toen dat er... Op een gegeven moment keek hij naast hem. En hij zag al aanstekers en van alles. Toen lag er een rekenmachine. Maar echt zo'n hele grote die je dus gewoon meeneemt naar school. En hij zegt, ja, toen heb ik wel even gedacht... Kijk, dat je je telefoon meeneemt naar een wedstrijd en je aansteken. Maar een rekenmachine... Hoe kan je dat nou meenemen? En, ja, misschien huiswerk gemaakt op de tribune. Ja, precies. Ja. Misschien deed hij het ook wel niet meer. Ja, maar dat was, ja, dat was wel iets heel opmerkelijks. Dat ik dacht van, nou, dat heb ik nog niet vaak gehoord. Nee. Ragnar? Nou, niet bekogeld natuurlijk. Dat ligt niet zo heel erg voor de hand. Nee. Wat zeg je? Natuurlijk. Nee, maar dat ligt niet voor de hand. Nee, dat zal eerder iets geweest zijn. Het zullen wel wat dingen online zijn geweest. Wat verwensingen her en der en soms nog terecht ook. En ik weet, toen ik heel jong was... dat ik ooit terugkwam van een Europacup-wedstrijd... van een club tegen Fenerbahçe... en de volgende dag eigenlijk ad hoc naar een bekerwedstrijd of zoiets ging... van ADO 20 tegen NAC... En ik in de, nou ja, goed, niet helemaal 100% voorbereid... zei tegen Ton Lokhoff, joh, heb je eigenlijk al bijgetekend... dat hij de dag ervoor gedaan had ik gemist. En toen zei hij, ik had van een NOS-verslaggever... betere informatie en vragen verwacht. Au. Ja. Een waarschuwing voor de rest van je carrière. Dank jullie wel, Bram van Polen, Kees Kwakman en Ragnar Niemeijer. Zo meteen het oog. Met Joost Vullings. Tot morgen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Pogacar is beter. Pogacar is echt in bloedvorm. En er moet iets heel geks gebeuren. Wilt hij de Tour niet gaan winnen dit jaar? Maar in het voetbal zeggen ze dan altijd ja, maar het blijft voetbal. Kunnen we ook zeggen ja, maar het blijft wielrennen. Ja, dat moet nog wel gereden worden. Er is nog een sprintetappe. Maar de laatste week is moorddadig. De kopgroep. Als we kijken naar hoe rapend saai de Giro was wat betreft het klassement... dan mogen we echt wel in onze handen wringen wat betreft we nu in de Tour hebben gezien. Een podcast van Avro. Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. NPO Radio 1.